اس دا عنوان علم اور تعلیم. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی شرح صدر نال بیان دی توفیق بخشے. دوستو پہلا میں دسنا ہے کہ فرض عین ہر مرد عورت کیڑا علم ہے. اور فرض کفایہ کیڑا ہے؟ پھر اس دی تعلیم دے متعلق اور جو بیان کراں گا انشاءاللہ العزیز قرآنی آیات اور صحیح احادیث مبارکہ تو بیان کراں گا. سبحان اللہ. علم لا محدود ہے، کوئی حد نہیں، کیونکہ علم اللہ تعالی دی صفت ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالی دیا صفات مبارکہ لا محدود نے، کائنات جنی ہے اس ساری دا علم انسان اپنی محنت کسب نال حاصل کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا. جتھے تسی بیٹھے جے ان دے تھلے تک، ان دے اتے تک اللہ تعالی کی رکھیا ہے بندہ اینے نوں نہیں سمجھ سکتا. ریت دے ذرے دی حقیقت تک کی بندہ نہیں پہنچ سکتا اگر مولا تعالی نہ پہنچاوے. نبیاں رسولاں پاکاں ولیاں وچوں جنوں چاہے جنہ ایک چاہے پہنچا چھوڑے. سبحان اللہ. تو جب علم لا محدود ہے تو بندے دی عمر محدود ہے. سارے علم دا احاطہ بندہ نہیں کر سکدا. کوئی پتہ نہیں کسے نو زندگی ملدی ہے 60 سال لین دی باہر نکلدا ہے ماں دے پیٹ چوں چیخ ماردا ہے تے مر جاندا ہے. کسے نو ملدی ہے ذرا اس تو چوکھی، کسے نو دیہاڑ دو دیہاڑ، ہفتہ مہینہ سال، دو سال، پانچ سال، دس سال. حد اج کل دیا عمر جیڑیاں نے وہ 60-70 دے اڑ گیڑی ختم پہ آئی. تو جیڑی نوی نسل تیار پہ ہوں ساری، یہ تو میرے خیال میں کچھ آڑی اوکھے ہی اپنوں گے. یہ تو ایڈے زور والے جوان پہ تیار ہوں نے بھائی، یہ نہ بھیڑ کٹ کے نا کھوبے دے وچوں 10 بندے آتے یہ نہ فخر کرنا بھی اس بھیڑ کڈی کھڑے. طاقتاں او زور او عمراں ہر شے کمی ال جا رہی. حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ سرکار دا 7 ہاتھ سینہ چوڑا سی، 60 ہاتھ قد مبارک سی. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دی زندگی مبارک تبلیغ دی جڑی سی 950 سال سی. اس طرح اگا لگے آؤ لگے آؤ تے ہرشا کٹ دی لگی جاندی ہے پئی. تو زندگی بالکل محدود ہے تے علم لا محدود ہے. ہن محدود زندگی دے اندر انسان اس جہان دے اوتے کھان پین سونے کپڑے پا کے ناز نخرے نال ٹرن واسطے نہیں آیا، جو ایک کھوتے تے جانور جڑے نے نا وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، کھاندے بھی ہیں پیندے بھی ہیں سوندے بھی ہیں شہوتاں بھی پوریاں کرتے ہیں، سارا کچھ جانوراں وچ اللہ تعالی نے یہ رکھا ہوا ہے، ون سبنے جانور اپنی ون سبنی ضرورت ہر طرح دی زندگی دی اپنی پوری کرتے ہیں، مردے وہ بھی ہیں جیندے وہ بھی ہیں سوندے وہ بھی ہیں، جو بندے دا بھی ایو کام ہے تو مڑ دے کھوتیاں دے نال دا ہی ہویا نا، بندہ جو اس جہان وچ آیا ہے تو خالی اتنے کھان پین نہیں آیا، انسان اتھے آیا ہے اپنی آخرت والی زندگی بناون دی خاطر، اصل زندگی او ہے، اے زندگی صرف اس زندگی دے بناون دا ایک ذریعہ ہے۔ سبحان اللہ، الدنیا مزرعۃ الاخرہ، نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت دی کھیتی، یعنی دنیا آخرت دا اے سمجھ رکھبہ ہے، ایتھے آپا آن کے محنت کرنی ہے چاند دن تے اگلی زندگی سنوارنی ہے، جے بن گئی تے جنت تے نہ بنی تے دوزخ، عذاب بھی ہمیشہ دا ہے تے اگو رب نے ثواب بھی ہمیشہ دا رکھا ہے، یا جنت یا دوزخ دو ہی جزاواں نے اتھے، جب سونے رب نے انسان نو محدود زندگی دے کے اس جہان دے اندر محل اگلے جہان دی زندگی سوارن واسطے بناون واسطے بھیجے، باقی جو کچھ اس جہان دے اندر ہے یہ صرف ذریعہ ہے وسیلہ ہے اس دنیا دے اندر آخرت دی کمائی کرن دا، جب ایتھے انسان دا مقصود مولا تعالیٰ نو راضی کرنا ہے اور جنت بنانی ہے زندگی بنانی ہے اصل، تو فضول بے مقصد ایسے فن اور ایسے علم تو انسان نو منع کیتا گیا ہے نبی پاک دی شریعت مطہرہ دے اندر، کہ جیڑا فن اور علم انسان نو اصل اس زندگی تو غافل کر دے وے، تو جیڑا مقصد اصل علم ہے شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا، جس نال اس زندگی وچ دنیا وچ آپا زندگی گزارنی، رنگ ڈھنگ اوویں جو نبی سرکار دی شریعت دسے او دے مطابق آپا اپنے بناونے نے، لہذا اس دنیا وچ او علم فرض کیتا گیا جس علم تو بغیر قیامت نو گزارا نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ، توجہ نال بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیونکہ زندگی محدود ہے علم لا محدود ہے، محدود زندگی وچ نبی پاک سرکار نے جیڑا علم فرض عین کیتا ہے ہر مرد تے عورت دے اوتے، او پھر ایک محدود علم ہے جنوں علم پاک نبی دی شریعت دا آکھدے نے، وہ بھی کتنا حصہ، اتنا حصہ جس نال بندے دے اتے بالغ ہوندیاں جو جو رب سونے دے فرض لاگو ہوندے نے انہاں فرضاں دے بارے جو نبی پاک سرکار نے رہنمائی فرمائی ہے شریعت مطہرہ نے، اس دا علم فرض، توجہ ہے نا جی، جڑا میں موضوع سنا رہا ہے نا یہ ہوئی علم ہے جڑا فرض دے، اے دو بغیر گزارا نہیں عذاب جی رب جائے. اے ہوئی علم جس نال پتا لگتا ہے بندے نو کہ اساں رب وحدہ لا شریک دے بارے کی بولنا ہے, کی عقیدہ رکھنا ہے, نبیاں دے بارے کی بولنا ہے, کی عقیدہ رکھنا ہے, جنت دوزخ دے بارے کی بولنا ہے, کی عقیدہ رکھنا ہے, فرشتیاں دے بارے کی رکھنا ہے, نبی پاک دے صحابہ اہل بیت قرآن آسمانی کتاباں دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے. اے سے جڑا کچھ میں سمجھانا وا پیا نا اے ہوئی علم ہے جس نال اے ساری روشنی حاصل ہوندی ہے. جے نہ ہوئے تے بندہ ہنیرے وچ اونوں کفر دا پتہ نہیں, پھر اسلام دا ایمان دا پتہ نہیں, حق دی تمیز نہیں, باطل دی تمیز نہیں, منہ وچوں جو آوے جا کٹی جائے گا. اج کل حق باطل دی جو تمیز ہو, علم روشنی نبی پاک سرکار دے دین آلی نہیں رہی. جڑا علم فرض ہو, علم الحال اینو آکھدے نے, جڑا حال بندے تے گزرے گا اس حال دے بارے علم نبی دی شریعت روشنی والا حاصل کرنا فرض ہے. سبحان اللہ. بندہ بالغ ہویا ہے اوندے تے فرض ہو گیا ہے, مرد ہوئے بھاوے عورت ہوئے, کہ اساں اپنے رب دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے. جے شریعت مطہرہ تو روشنی نہیں حاصل کر سکیا, ایمانو فارغ ہوئے گا, کوئی پتہ نہیں اس ڈنگر نو ہوئے گا کہ میں رب دے بارے کی سمجھنا ہے, کی بولنا ہے. آج کل عام کفر چل رہے نے, نعتاں وچ, تقریراں وچ, شیراں وچ, گانیاں وچ, بکواساں انیاں چل رہیاں نے کہ بولن والے نو پتہ نہیں میں کفر کی پیا کرنا, سنن والے نو پتہ نہیں اساں سننے کی پئے. کیوں جو ہن قوم تے علم سمجھی کھڑی ہے اٹینشن سٹنڈرٹیز نو, تے پتہ کھیدا ہوئے بھی رب دے بارے کی عقیدہ رکھنا, مولا تعالی دے بارے کی سمجھنا. ہون ہی ایتھے سٹیج دے اتے میں تواڈے سامنے دلیل دے کے تانوں ہنے ثابت کرانا چاہنا کہ اسا علم و فارغ اور کورے جاہل. ایک جاہل ہوندا, ایک جاہل کٹا ہوندا, آپا جاہل کٹے بنے گا. سانو جو علم نبی فرض کیتا ہے اس علم دے بارے ماسا خبر نہیں, بلکہ اس علم نو جہالت سمجھ کے چھڈی کھڑے ہیں. اور جیڑا انگریز دا گند اونو منہ نہ لا کے تو میں تو جی ماشاءاللہ علم حاصل کر چکا ہوں. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیر, حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. ہن نبی سرکار دی شریعت دسدی سی کہ رب دے بارے کی نظریہ رکھنا ہے, پیدا کرنے والے نو کی سمجھنا ہے. او علم نہیں رہا تو ہن تمیز نہیں, کوئی سمجھی کھڑا ہے رب سونے دا جسم ہونا ہے. رب اتے آؤں ہیٹھا جانا ہے, آؤں جانا ہے, ٹرد پھرتا گلی ہوں. ایک نعت خان اتنے نعت کے شیر پڑھ رہا سی کہ مدینے دے وچ سیر کردا خدا ویکھیا. تساں بھی سن رہا ہے سر, تو خدا سیر کردا ہے. تساں کدی ویکھیا؟ سچی بولیا جی, او کدی خدا نو ٹردا ویکھیا جی کسے ہور تھاں تے؟ ایتھے سہ حاجی بیٹھے ہون گے مدینہ شریف جڑے گئے ہونے نے, انہاں نو پوچھو کدی خدا اوتھے ٹردا ویکھیا جی؟ تے اے کی اے خدا ٹردا ویکھیا, سیر کردا ویکھیا. سیر کرنا اور گلیاں دے وچ جڑا رب دے بارے اے نظریہ رکھے, ایمانو فارغ ہے. بے شک تواڈے ایس فیصل آباد شہر دا ایک اے قوال انہوں کی آندے نے میاں داد, اس وی ایویں دی بک ماری ہے. اساں نوشو دی نگری ویکھیا, رب سونا پھردا گلی گلی. ہن سجنوں ایمان نال دس, ساڈے وچ تے کھتریاں وچ فرق کردا رہا. کھتری وی مجسمہ بنا کے آنگنیا خدا سامنے تے اساں وی آنے پے گلیاں وچ ٹردا پھردا ہے اوتھے وی تے اوتھے وی تے اوتھے ہی رب لگا پھردا ہے. کفر ایمان تو فارغ دنیا ہوئی کھڑی ہے رب دے بارے پتہ کوئی نہیں تے پوچھڑ جندی تے ہاتھ رکھو وہ ہی عاشق بنیا پھردا. سبحان اللہ. ایمان تو ویلا تے ہے عاشق. صدقے جاواں مینوں سمجھ نہیں لگدی اے نتیجہ نکلیا ہے 150 سال تو اس قوم نے نبی سید الانبیاء دے فرض عین علم نو شریعت نبی دے علم نو حدیث قرآن دے اس علم نو جیڑا داتا علی حجویری سرکار تے امام احمد رضا دے کول سی. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اس علم نو چوک ایک پاسے دے رکھیا ہے اون دی لوڑ جیڑا فرض خدا دا اونو فرض ہی نہیں سمجھ دیا دے. یہ تو ترقی میں رکاوٹ ہے. ہم مولوی بن جائیں تو جو نبی دی حدیث ہے او لکھی کھڑے نے بوش دے اٹینشن سٹن دے ٹیز دی بکواس دے اٹھتے. ایک تھا راجہ ایک تھی رانی راجہ بیٹھا بین بجائے رانی بیٹھی گانا گائے. اے علم فرض تے نبی دا علم تھڈو حرام تے او ترقی اچ رکاوٹوں نو ایک پاس رکھو. مولوی صاحب میں ہن پتر نو ایدے چپاواں تے میں نو ہن برادری کی آکھے گی واہ تیرا پتر جاہل بن کھلوتا. اس ہنیرے دا نتیجہ اے نکلیا ہے جڑا بوش ہنیرا دیتا ہے کہ اج خدا دے بارے اپنے پیدا کرن والے دے بارے بھی پتہ نہیں. باقی کسے پیو نو کی پہچاننا پیو نو تے آپے آکھنا پاگل وڈیرے نو آپے پاگل آکھنا جدو رب دی تمیز نہیں. وہ استاد پڑھاون والا جنو آکھ دے پیو اج کل دا پروفیسر اونوں آپے ہی کٹنا منڈیا. بے شک سبحان اللہ کٹی کھڑے ہوندے نے کہ نہیں ایمان نال دس پتہ نہیں کنے ایک لتر پھیر چھڑ گئے. اے نور حل ہے روشنی کیسی سونی ہے تھڈو استاد پہ کھلے کھانگا. کسے دی ناک وڈی کھڑے ہوندے نے کسے نو کچھ صدقے جاواں اے ہے نور انہاں دا. ہاں جی 5 روپے دے پیچھے کنڈکٹر دی ناک وڈی کنڈکٹر دے روشنی جو اٹھدی ہے تے کرنا پیندیاں نے ڈرائیور 5 روپے دے پیچھے پیا کٹیندا ہے. جٹ جیڑا ہے وہ 5 روپے دے کے سفر کرے نہ گڈی روک کے اگلا تے آندا جا بھلا ہووی آ جھنگ دے وچ 50 لاکھ دی گڈی ساڑ دتی ہے 500 منڈے کٹھے ہو کے کالج دے. صدقے جاواں انہاں دی اس روشنی تو جو اے بےمان 5 روپے دے پیچھے انسان دی نک وڈ لے گڈیاں ساڑ دے تے جٹ تے ان پڑھ جنوں بے شعور سمجھا جاوے او دعا دے کے آکھے بھلا ہوئی جا نہیں روکیا اوتے اے نہ روکے تے گڈی ساڑ دےوے جنوں نہ خدا دا پتہ میں بولا کیے نہ رسول دا پتہ میں سمجھ لا کیے نہ اگلے اس پڑھاون والے دا پتہ میں دے نال کی کرنا ہے. ماں پیو نوں سمجھے پاگل نہ ماں پیو دی تمیز ہوئے نہ ڈرائیور دی کنڈکٹر دی نہ ہمسایا دی جدوں کسے دا شعور نہ ہوئے اس کو علم کہنا کسی ابو جہل کا تو کام ہو سکتا ہے. ارے علم وہی ہے جو ایسی روشنی دے جس روشنی کے ساتھ خدا کا بھی پتہ چل جائے سبحان اللہ مصطفیٰ کی بھی خبر آ جائے سبحان اللہ پتہ چل جاوے رب نہ رب سونے دے بارے کی سوچنا ہے کی بولنا ہے نبیوں دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے انہاں دا ادب کیے ماں پیو دا ادب کیے استاد دا ادب کیے ہے جی ہمسایہ دا ادب کیے. اے جس نال اے چل ہوئے وہ ہے نور وہ ہے علم تے جیڑا رہندی کسر رہندا چانن وی بندے دا کڈ لوے اونوں علم آکھنا کسی ابو جہل کا کام ہو سکتا ہے علم والے کا کام نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ مینوں ایک تھندار کہن لگا چشت مول صاحبہ اگر علم نہ پڑھیں گے تو شعور کیسے آئے گا، سکول نہ جائیں گے تو شعور کیسے آئے گا. میں کہ بختار آج میں تینوں آیا کھڑا ڈب نہیں مرد علم آخر والا ڈب نہیں مریا. میں کہ جی تینوں شعور آیا کھڑا ہے ایویں لوکاں سبحان اللہ مونج کٹیچی نہ رات وین نہ دن وین. بڑے بڑے مجرم رات نو گناہ تو بعد آ کے سو جاندے نے، تیرا 24 گھنٹے جاری سبحان اللہ سڑکاں تے کھلو کے 10 روپے تو بغیر کسے نو لنگن نہیں دینا سبحان اللہ. اوے ہائے سچی بولیا نے اوے ساڈے ڈرائیور جڑے نا ڈرائیور، اے ساڈا ڈرائیور طبقہ کھلے پیسے جیب وچ رکھدا ہے. انہاں نو پوچھو کیوں رکھدے، آندے نے سائے کتے بلے مل جاندے سبحان اللہ. کیوں ہے ڈرائیور آئیں گے تے ایمان نال دس کتے لعنت اس تعلیم دے منہ تے لکھ لعنت. وہ جیڑی انسان نو کتا بلا بنا چھوڑے وہ تعلیم ہے. کوئی بی اے پاس، کوئی ایم اے پاس، کوئی چار چار ایم اے چبل ایم اے کر کے ڈبل تے جا کے جناب افسر بنیا بیٹھا ہی تے قوم دے بندے کھڑے آندے نے کہ کتے بلے نے. کیا علم آخر نے جڑا کتا بلا بنا دے بولے تو جی ان کا نام علم ہے تو اندر ابو جال چنگا جڑا کتا بلا کھواوے اور سجنا علم نہیں علم سن کے جاوا جڑا پردا جاوے ایسا انسان بن جاوے جڑا فرشتیاں تو بھی آلہ ہوے. یار سبھی کر کھول اللہ کا پکی رکھ. اچھا ساتھ کھچتا میرا تا کہ پتا نہیں چکر کی باویں ترقی کاوڑی کڑی رجیندہ جبول سبحان اللہ سجنا ساڈے کول نبی پاک والا نور چانن جڑا سی وہ تے گیا خوش چانن تے آنا سی ادوں کافر تے آپ ہنیرے چ ہوں بندہ تر جاوے سنڈے والے دے گھر سنڈے والے گھر ٹر جاوے بندہ تو انہوں آ کے لسی کا کولا تو دیا تو لب جانا کیوں بھائی وہ ڈگیا والے گھروں لسی لبھی ہے جڑے خود بے شعور نے انہیں سانو کی شعور دینا. آ علم ہی آ جڑا ہوں بخانا پیا رب وحدہ اولا شریک دے بارے صدقے جاواں اے عقیدہ رکھنا پیندا ہی رب بے مثال ٹردا نہیں چلدا نہیں پھردا نہیں کھاندا نہیں پیندا نہیں سوندا نہیں سبحان اللہ کپڑے لباس ہر شے تو پاک ہر عیب تو پاک جڑا رب دے بارے سمجھے رب آندا پیا سی گلی پھردا پیا تے میں ویکھیا وے کافر مرتد دے دار اسلام تو خارج رن رکھدا طلاق. اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دے بارے عقیدہ فرض اے ہوئی علم فرض بندہ جانے ساڈا رب بے مثال اے جسم تو پاک چلن تو پاک آون تو پاک جاون تو پاک مکان تو پا کے تھا ٹکانے تو پا کے رب نو اسا اوویں منوے جن رب دی شان ہے. سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب توجہ نال بول سبحان اللہ. یہ تے رب دے بارے خلاصہ دسیا تفصیل لمبی کہ رب سونے دے بارے اے سمجھنا نا مراد ایک تبلیغی جماعت تھوڑی نا تبلیغی جماعت وہ بسترے والے انہاں دی مونج کٹیچے انہاں دا ایک وڈیرا ہی وڈیرا بندہ جاوے کیڑے پاسے جدو آوائی اوت ہویا ایتھے آوے دا آوائی گرک ہویا بیڑا گرک ہویا بندہ جاوے بٹھا جنوں آندے نے بہ گیا ہن اون او مبلغ نے. اچھا وہ جگہ جگہ تے دین سکھاندے پھردے نے سکھاندے نے اونا دے وڈیرے تارک جمیل اون دی کیسٹ میرے کول پئی ہے فیصل آباد دے او اسے لا کے تواڈے دا بس رنگیا پیا نے مول رنگیا ہی پیا نے او اس علاقے دا مبارک بندہ نکلیا نے او ہن جناب لوکاں نو دین سکھاندا ہے اس کیسٹ دا نام ہے شان فاروق اعظم اور حقوق کے والدین، یہ نمبر ہوندا بازاروں مل جاندا ہے. اس وچ پیا آخدا ہے اللہ اللہ اب پہلے آسمان پر تو آ ہی گیا ہے، اب نیچے بھی آ جا. رب نو پیا آخدا اللہ نیچے بھی آ جا، ہمارے سامنے آ، ہم تیرے پاؤں پکڑے، تیری گود میں لیٹے. یہ تو ہے مبلغ مبلغین دا وڈیرا جو رب نو پیا آخدا ہے گود. میں کیا ملا لگتا ہے رن دی گود چو اٹھ کے آیا تے سمجھی کھڑا ہے مونج کٹی چی رب دی بھی گود ہونی ہے. سبحان اللہ امن تے میں لگا ہے وہی جو تصور کھلوتا سی تے اسی طرح منبر تے بیٹھا ہے انہیں سمجھا ہوں رب دی کوئی گود والا ہوں. وہ ایمان نال جڑا رب دے بارے نظریہ رکھے تمام امت مسلمہ دے علماء اولیاء دا اتفاق کے پکا کافر ہو. بے شک بے شک رب وحدہ لا شریک مولا گود تو پتا تو جسم تو جسمانیت تو پاک ہے. بے شک سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی. سبحان اللہ سخی سلطان باہو فرماؤندا ہے سنا سونا فرماؤندا نا رب عرش مولا ملیا اتنا رب خانے کعبے اونا رب علم کتاب ملیا اتنا رب وچی محراب گنگا تیرتھ یار مول نیا اتھے پینڈ بے سادے جد دا مرشدی اساں پھڑے آئی باہو اتے چھٹے کل عذابے توجہ نال آگ سبحان اللہ ہوں یہ ہوئی رب سونے دے بارے کی جاننا سوائے شریعت تو پتہ نہیں لگ سکتا. جیڑا علم آپا مکائی بیٹھے ہاں جنوں علم سمجھیا ہی نہیں جنوں کنڈ کیتی بیٹھے ہاں اس علم تو بغیر رب دا پتہ نہیں لگ سکتا. رب سونے دے بارے کی جاننا کی بولنا ہے اللہ تعالیٰ قرآن اچ فرماندا ہے ذرا پڑھ چھوڑا توجہ نال سبحان اللہ جیندیا جیندیا بولو سبحان اللہ. رب العالمین جل مجدہ الکریم ارشاد فرماندا ہے اللہ فرماندا ہے انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. اللہ فرماندا ہے بے شک محبوبہ فرما دے بے شک میرے رب نے میرے پروردگار نے ساریاں بے حیائیاں بھاویں علانیاں ہون بھاویں چھپیاں ہون ہر قسم دیاں حرام کیتیاں نے ول اسما اور گناہ نو حرام فرمایا ہے ول بغیا بغیر الحق نا حق کسے تے ذاتی نو حرام فرمائے و انت شرکو باللہ ما لم ينزل به سلطانا اللہ سونے دے نال کسے نو شریک نہ کریا جے اللہ سونے ای وی گل شرک والی حرام کیتی جے و انت قولوا علی اللہ ما لا تعلمون اور اللہ سونے دے اوتے ایسی گل کدی نہ کریا جے جے دے بارے تانو علم نہیں حقیقت حال دی خبر نہیں اپنے رب دے بارے کدی ایہو جا لفظ نہ بولیا جے اس آیت کریمہ دے وچ دسیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے کی کچھ حرام کیتا ہے ہن جو حرام رب کیتا ہے اون دے تو بچنا تے فرض ہے کیوں بھئی او جو رب حرام کیتا ہے اون دے تو بچنا فرض ہے کہ نہیں تے بچاں گے تاں پہلو پتہ ہوے حرام ہے کیڑی کیڑی شے تے جدوں خبر ہی نہیں بچنا سوا ہے این دا مطلب اے نکلیا نبی پاک سرکار دی شریعت دا او علم جس نال پتہ لگے حرام کیے حلال کیے فرض کیے ساڈے تے رب سونے کی سانو فرمایا ہے عقیدہ کی رکھنا ہے عمل کی رکھنا ہے او علم رکھنا فرض ہے اس تو بغیر کدی بندہ حرام تو بچ سکدا نہیں تے حرام تو بچنا فرض ہے لہذا نبی دی شریعت دا علم حاصل کرنا ہر مرد عورت دے فرض توجہ ہے نا اور ایسے علم نہ سکھن دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی دا اظہار فرمایا ہے ہاں میں حدیث مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جناب نو سنانا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ ترغیب ترہیب حدیث دی کتاب ہے اس سے حدیث پاک موجود ہے تبرانی کبیر محدد حوالے دے نال دیگر حدیث دیاں کتاباں دے حوالے نال حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تقریر فرمائی خطبہ ارشاد فرمایا فَأَثْنَا عَلَى طَوَائِفَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرَا سونے نبی پاک نے کئیاں اس وقت دے کئیاں لوکاں دی کئیاں قوماں دی تعریف فرمائی ذکر خیر انہاں دا کیتا تے اگے حضور سرکار نے اپنے خطبے تقریر وچ فرمایا فرمایا ما بال اقوام لا یفقهون جیرانہم فرمایا کی حال ہے اس قوم انہاں قوماں دا انہاں لوکاں دا جڑے اپنے ہمسایاں نو دین نہیں سمجھاندے ولا یعلمونہم انہاں نو تعلیم نہیں دیندے تعلیم نہیں دیندے دین والی ولا یعظونا ہم نہ انہاں نصیحت کر دینے ولا یامرونا ہم ولا ینہونا ہم نہ انہاں نیکی دا آکھ دینے اپنے ہمسایاں نو نہ نیکی دا حکم کر دینے نہ برائی تو روک دینے وما بال اقوام لا یتعلمون من جیرانہم کی حال ہے انہاں قوماں دا انہاں لوکاں دا جڑے اپنے ہمسایاں تو سکھ دے نہیں ولا یتفقہون دین دی سمجھ حاصل نہیں کر دے ولا یتعظون تے نصیحت حاصل نہیں کر دے او جو دسن انہوں قبول نہیں کر دے واللہ آقا نامدار نے فرمایا اللہ دی قسم لا یعلمن قوم جیرانا ہم لوکو اپنے ہمسایاں نو سکھاو و یفقہون انہاں نو دین سمجھاؤ و یعظون ہم انہاں نو نصیحت دیو ویا مرونا ہم انہاں نو نصیحت کا حکم کرو نیکی دا ویا نہ ہونا ہم انہاں نو روکو برائی تو روک اللہ یتعلمونا ولا یتعلمن قوم من جیرانہم لوگ اپنے ہمسایاں تو سکھن دین سمجھن نصیحت حاصل کرن یا میں انہاں نو چھتی از سزا دیاں گا جلدی سزا دیاں گا پاک نبی فرما رہے نے میں فرمایا چھتی تو چھتی انہاں نو عذاب سزا دیاں گا حضور خود فرما رہے ہیں ثم نزل سرکار منبر شریف تو اتر آئے فقال من قوم من ترونه انا بها اولائے کچھ لوگ حضور دے صحابہ اے آکھن لگے یار حضور پاک نے کنا دی گل کیتی کنا دے بارے فرمایا ہے او سکھاؤ تے سکھو نہیں تے میں سزا دیاں گا. یہ کنہاں دے بارے حضور نے گل کیتی ہے؟ قال الاشاریین هم قوم فقہا ولہم جیران جفات من اہل المیاہ والاعراب. آپ سرکار نے پھر فرمایا کہ اشعری قوم, اس لئے اشعری حضور دے صحابہ دے ایک خاص قوم سی, برادری سی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا اشعری و فقہا سن دین نو سمجھن والے سن, لیکن انہاں دے ہمسائے جڑے سن او دین دا علم نہیں سن جان دے, نہیں سن رکھ دے سمجھا. دیہاتی علاقے دے لوگ سن. جدوں اشعری لوکاں نو نبی پاک دی یہ گل پہنچی, حضور دے کول آئے, عرض کیتی یا رسول اللہ کئیاں دا جناب نے ذکر خیر فرمایا ہے کہ ساڈا ذکر تساں جناب بڑے پے جناب جی ایسے لفظاں نال کیتا ہے جڑے نہ کرن والے ہون. ہاں جی, تے حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر انہاں نو مخاطب ہو کے فرمایا قوم سکھاوے اپنے ہمسایاں نو, نصیحت کرے انہاں نو, حکم دےوے انہاں نو, بدی تو روکے. اور لوگ سکھنا میں اپنے ہمسایاں تو نصیحت سکھ حاصل کرن, دین سمجھن, نہیں تے میں دنیا وچ انہاں نو سزا دیاں گا جلدی نال. فقالو یا رسول اللہ, پھر انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ انفتن غیرنا, کیا اساں دوسرے نو سمجھائیے سمجھدار بنائیے؟ سرکار نے پھر وہی گل انہاں تے دہرائی, انہاں پھر عرض کیتی, سرکار نے فرمایا ہاں. جدو آخری بارا سرکار نے فرمایا, انہاں عرض کیتی یا رسول اللہ سانو ایک سال دی مہلت دتی جاوے. حضور نے ایک سال دی مہلت دتی تاکہ او سکھا لین, دین سمجھا لین, نصیحت کر لین. ایک سال دی مہلت دتی تے اتو آقا نامدار نے اے آیت کریمہ تلاوت فرمائی, لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود علی سب نے مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون. اللہ سونے نے ارشاد فرمایا لانتی بن گئے بنی اسرائیل دو کافر زبان داؤد تے عیسیٰ بن مریم تے, یعنی کی مطلب حضرت داؤد علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام, انہاں تے لانتا پائیاں, انہاں نا فرمانیاں کیتیاں سن تے او وکانو یا تا دون حدوں ود جاندے سن تا رب دے نبیاں بنی اسرائیل دے کافراں تے لانت کیتیاں. اللہ سونے نے فرمایا انہاں دا جرم کی سی؟ کانو لا یا تنا سورا اب کرتا آنے کیوں بھائی میں نے کہا چشتیا وہ تو تقریر اچ گالا کڈنا ہے, میں کیا مرے آپ تو روزانہ گھر اچ کڈنے. سبحان اللہ, اگے کیویں میں کہا تیری رن کدی مرچا چوکیاں پائی بیٹھی ہوے نا تے پھر سائیں گسے چاویں تے مڑ کی بول بولنا ہونا ہے آ کتیے. کیوں میں کیا یہ درو تو مڑ کی بول بولنا ہونا ہے آ کتیے. کیوں میں کیا یہ درود پڑی کھڑا ہے کوئی آندے نے کہ نہیں؟ اچھا اپنی اپنی اپنی ہانڈی وچ مرچا مرضی دے خلاف پے جا تے گسا چڑھ جاوے, گالاں وی رن نو تھپ دئیے بیچاری نو, پتر نو وی آکھیا سورا آ کتیا آ تیرا کھانا خراب ہوئے تینو بھیجیا سی اوتھے لون لین واسطے, توں بہ کیوں گیا اوتھے جا تے اپنی اگ لگ دیئے رب دی اگ نہیں لگ دی. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدر, حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب. تے پتر رب دے خلاف کرے تے نبی سرور دے خلاف کرے, بے شک سبحان اللہ, تے اوتھے کوئی غصہ نہیں لگنا, اوتھے آ جانا جی پیار چاہیے جی بچیاں نال, بالکل میں کہ مونج کٹی چی ہوں تینوں پیار یاد آ گیا جدو رب رسول یہ مطلب یہ نکلیا کہ اساں اپنے آپ دا حق اللہ رسول نالوں وڈا سمجھیا ہویا کہ ساڈے خلاف ہووے تے گالاں وی تھپیے لتر وی ماریے اپنے دشمنوں دے نال اینا وائر اسی رکھنے ہاں کہ ساڈا بچہ چھوٹا جا ہووے دشمن گوانڈی ہووے جن دے نال ساڈا کتی کھوتی تو جھگڑا ہووے تے اور سامنے وستا ہووے تے اپنے بچے نو نکیاں سمجھان لگ پئی نیاں پتر اے انہاں دے بوئے تے نہ جاویں بڑا پرانا وائر ہی ساڈا انہاں نال شریکا ٹردا ہی پیا تے جے پلیکھے نال پتر جا کھلوے نا بوئے دے پیچھے کھتی تے مارنے تیرا کھانا خراب ہو تینی تھی آکھا بال ساڈا اپنے دشمنا نال کھیڈن لگ پوے ایمان نال دس کھیڈدا کھڑا ہوے تے کھیڈن دینے سچی بولی لتر پھیرنے تینوں نہیں آ بغیر تھا پتا ساڈے پرانے شریک نے پرانا وائر ہی ساڈا بغیرت بڑیا کھڑا کھیڈن دیا وے اچھا تے صدقے جاواں کافراں نال کھیڈا پئی ہوندیاں نے ہیں سکول والا کافراں نال کھیڈا کیتی کھڑا ہے انگریزاں نال یاری لائی کھڑا ہے ہیں اج کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے او سجن نے ہیں اوے اپنے دشمن دے بوہ تے پتر نہیں جان دینا رب رسول دے دشمن نال کھیڈ پیا کردا ہے پھر سمجھ لو اساں جھوٹے رب رسول نو منیا ہی نہیں جے منیا ہوندا سانو اپنا غصہ نہ لگدا ہوندا جنا سونے رب تے رب دے حبیب دے خلاف ورزی تو غصہ لگدا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب میرے نبی سرور نے فرمایا اوے سنو حضور نے فرمایا میں چھتی سزا دیاں گا کی مطلب اگلی سزا تے رب دینی ہے میں ایتھے ہی اگلی سزا دیاں گا تساں سکھاندے کیوں نہیں دین فقیہ کیوں نہیں بناندے نصیحت حاصل کر سکھدے کیوں نہیں فرمایا جڑے نہیں سکھدے میں انہاں نوں وی سزا دیاں گا جڑے نہیں سکھاندے انہاں نوں وی معلوم ہویا نبی سرور سانو جس علم دے پڑھن سکھن دا درس دیتا ہے او تے نبی دے دین دی سمجھے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ اسے نال ہی چانن ہونا ہے اسے نال ہی چانن ہونا ہے کہ اسا نبی پاک دے بارے کی بولنا ہے سونے نبی سرور دے بارے کی سمجھنا ہے کی عقیدہ رکھنا ہے کملی والے دے بارے کملی والے دے بارے سانو عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ آپ سارے نبیاں تو افضل نے خیر البشر نے افضل البشر نے پاک نبی ایسا قانون لے کے آئے نے انی شان لے کے آئے نے آپ سرکار دی تعلیم آپ دے قانون شریعت علم دے ہوندے ہاں آپ سرکار دے حکم دے ہوندے ہاں کسے ہور نبی دا حکم چل سکدا نہیں ساڈے نبی دا حکم سارے نبیاں دے حکم تو اعلی ہے ساڈے حضور دے حکم دے ہوندیاں کسے ہور دا حکم چل سکدا نہیں حضرت فاروق اعظم حضور دی بارگاہ اج بیٹھے نے تے عرض کردے نے یا رسول اللہ میں بنی اسرائیل یہودیاں دے مدرسے وچ اٹھ کے آنا وا پیا تے او جناب دیاں تعریفاں تورات جڑیاں لکھیاں ہوندیاں نا او بیان کردے سن تے حضور میں بڑی لذت لیندا ساں آقا انعامدار دے نال حضرت صدیق اکبر بیٹھے نے حضور سرکار چہرہ انور تھلے جھکائی بیٹھے نے حضرت صدیق اکبر بیٹھے آپ فرماندے نے اوے عمر حضور پاک دا چہرہ انور نہیں دینا لال سرخ پیا ہوندا ہی غصے نال حضرت فاروق اعظم عرض کردے نے میں یہودیاں دے مدرسے وچوں تہاڈی تعریف سنی آونا تے سرکار دا چہرہ انور لال سرخ کیوں ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر فرماندے نے ویکھ تے صحیح حضور دا چہرہ انور سرکار عمر نے ویکھیا نہ چپ کر گئے تے حضور نے چہرہ انور اٹھایا فرمایا عمر حل انت متحوکونا او کیا حیران تے پریشان ہوندے جے یہود و نصارا وانگو میرے قرآن اچ کیڑی ہدایت نہیں میرے آقا نے فرمایا ہے عمر وی لو کان موسیٰ حیاً لما وسعوا الا اتباعی، فرمایا اے عمر اگر موسیٰ زندہ ہندے انہاں نو میری تابیداری تو سوا چارا نہیں سی. کی مطلب کہ عمر تو مدرسے انہاں دے گیا بیٹھا ہے یہودیاں نے وہ آج موسیٰ علیہ السلام ہندے اوتے میری شریعت کے پیچھے چل گئے. سبحان اللہ تو میرا قرآن چھڑ کے تو دے گیا بیٹھا. اپنے صحابی نو حضور سرکار نے یہودی دے مدرسے جان دیتا ہی نہیں. سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ. سبحان اللہ ہے تے قبلہ صحابی نو تے نہیں جان دیتا تے تو میں بڑے کھڑے ہیں. عمر نو تے تورات نہیں پڑھن دیتا جناب جی تھڈو انگلش دے او سبق جنہ دے وچ رننا نو کنجریاں بناون دے وال سکھائے جان نچن گان دے وال سکھائے جان تے اتو آکھیا جاوے عورت بیکار ہو رہی ہے. ہاں ہے یہ سبق ہوئے یہ منڈے اے پڑھی بیٹھے نے پتہ سارا کیوں بھئی ناویں دی انگلش دا ہے سبق عورتیں بیدار ہوتی ہیں جیڑے پڑے بیٹھنے نا جیڑے پڑے بیٹھنے اوے گڑے بیٹھنے جیڑے بچے بیٹھنے اے بچے بیٹھنے ایمان نال. ہاں جی صدقے جاوا قبلا میں قسم کر کے پیار نہیں ہو سجنا میں ویکھیا جنے بندے سکول تو دور نے انہیں اچھے ماں پیو دے آداب بھی ہیں وڈے چھوٹے دی تمیز بھی ہے مہمان نوازی بھی ہے شرم آیا بھی ہے غیرت ایمان بھی ہے انہاں دے اندر دین نال حب بھی ہے جلسہ جتھے ہوئے نبی سرور دے دین دا سن دے جان تے آن دنے چلیے یار چلو کوئی گالتے لب جاوے. سبحان اللہ تے میں ویکھیا ہے جڑا چوکھی ترک گئی یافتہ کر لیں دے ہی نہیں. سبحان اللہ ترک گئی یافتہ تے ڈیفینس تے فیصل آباد تے وڈے وڈے جنہاں نو سوسائٹی دے لگ گیا اوتھے ابا اما تے دعائی خدا دی اوتھے کھوتیاں نو راندے کھوتیاں وانگو راندے نے اولڈ ہوما وچ بڈھوں کے گھر کنا دے. ہاں جی انہاں دی قبر تے جنازہ تے پیو ماں نو ہاتھ لاون دی گوارا نہیں کردا او بڈھے سپرد ہاتھ اوتھے اوتھے ہی مرو تے کھنگو تے مرو تے اسا ٹھیکا لیا تہاڈا. اوتھے پھر کڑیاں ویاہ اپنے آپ ہی کر دیاں گے او ڈیڈی ڈوڈی کو نہیں کر سکتے ہوں گے. ہاں جی او صرف ڈیڈیاں نو اینی آکھ دیاں نے ڈیڈی شٹ اپ آپ کون ہوتے ہیں ہماری تقدیر کا فیصلہ کرنے والے. او ڈیڈی مڑ وید او آتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے برابر برابر. سبحان اللہ او پہلو ہی باواں اچ باواں تے جی ڈیڈی ڈیڈی یہ میرا فرینڈ ہے ڈیڈی تے ڈیڈی ہوندا بے غیرت تے ابا ہوندا غیرت مند. سبحان اللہ ہاں جی او ہن تے ایمان نال دس ہوئے کتی کھوتی اپنے ویاہ آپ کرے تے جے بندے دی دھی وی اپنے آپ کرے تے مڑ انسان تے حیوان تے فرق کادا رہیا او سجنا تے میں قسم خدا دی کر کے آنا جنہ کوئی اس ترک گئی تو دور رہی اونی اولاد او دی فرما بردار رہی اور بیٹی دا ویاہ او باپ تو لفظا نال مل چھڈ گئی منہ بول دی نہیں آندی اے جویں باپ راضی میں. اللہ اکبر رسول اللہ زندہ باد. سبحان اللہ صدقے جاواں نبی سرور نے اپنے گھر علم دیتا. سبحان اللہ میرے پاک نبی دی بیٹی سیدہ خاتون جنت حسن حسین دی شادی نکاح آسمان تو مریچ کے آیا. سبحان اللہ آیا آیا آیا کی مطلب بی بی پاک اینا شرم و حیا دا پیکر بنی ہے اینا آپ نو بے خبر رکھیا ہے تے اپنے باپ دی مرضی دے تابے رکھیا ہے، اے بی بی پاک چپے پھر رب اتو آسمان تو رشتہ پاک علی دا کر کے بھیج چھوڑیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب۔ ہن تو الٹا سگوں سگوان دے نے عورت دا ماں لڑکی دا ماں پیو رشتہ چکرے تو ظالم ہے، ظلم ہو گیا، حقوق مارتے ہیں۔ وہ میں کیا مونج کٹی چی جن نے جمعے پالے آئے، تھوڑا وجدہ سی تے دل تے ہاتھ رکھ باندھا سی کہ ہائے وہ میرے پتر نو میری دھی نو تھوڑا کیوں بد گیا، ہائے جی سجنہ کی نہیں ایمان نردہ سے ماں پیو دے ناردہ بھی کوئی مہربان اولاد تے ہو سکتا ہے۔ افسوس انہوں آکھنا ظالم نے وہ ظلم کرن گے، تے جڑا بارو بار لے جاوے وہ انصاف کرے گا۔ سبحان اللہ، صدقے جاواں صدقے، آ جڑی انسانیت کھلوتی ہے نا تھوڑی جئی، جڑا کوئی آپا رڑے کھڑے آ انسانیت نال، اس لانتی تعلیم دا جڑی بنی کھڑی ائی جدے تے بوش لانتی پیسہ دتی ہوندے نہیں، اس تعلیم دا جناب جی اے کمی نہ چھ ویکھی، بھئی اے نہ سمجھی بھی حالے اس تعلیم دا فیض ہی دیکھ کھلوتی نا، اے پرانی تعلیم اسلام والی او وراثت وڈیریاں والی جیڑی گھراں وچ کھلوتی ہے، اس مت تے اس روشنی دا فیض ہی جیڑا انسانیت نال کھلوتے ہیں، جیویں جیویں او فیض مک گیا پھر انسانیت نہیں لبے گی۔ جٹاں کول بندہ شہروں آ جاوے نا تہاڈے کول تے منجیاں ڈا دیندے، ڈا دیندے جی، جے شہر ٹر جاوے تے آندے نے ہوٹل کھڑائی پرا مارا۔ صدقے صدقے صدقے، اس ترک گئی تو صدقے ہیں، ونا مراداں دا حال ویکھو، وہ قسم خدا دی کر کے آنا بندہ جو مر جاوے نا گڈی نال وج کے تے گڈی نو ویندے نے بندے نہیں ویندے، میں قسم آن لاہور دے اندر جو بیٹھے مڑ سارے تماشے ویندے رہنے ہیں، بندہ مریا پیا ہے پہلو گڈی ویکھ لو، ٹینٹ تو نہیں مر گیا، اے انسان وہ کاں مر جاوے نا کاں، قسم خدا دی سارے کاں کٹے ہوئے کھڑو ویکھیا جی، تاں تاں کرن گے ادھروں لگے ہوں تے نہیں ادھروں لگے ہوں تے نہیں ادھروں لگے ہوں تے نہیں، سارے کام کٹے ہوئے کھڑے ہون گے تے صدقے جاواں بندہ مر جاوے تے سارے نس جاندے نے، نیڑے نہیں جاندے آکھے کیوں کہ ساڈے ناں نہ لگ جاندے۔ سبحان اللہ، سچی بولی ہے اے، میں سڑکاں دے اوتے مرے بندے ہزاراں، قسم خدا دی روزانہ جو میرا کام ہے سڑکاں دے ٹرنا تے میں وینا نیڑے نہیں جاندے، ایکسیڈنٹ ہویا ہوے بندہ مردا ہوے چیکاں باکاں پیاں ہون، پر بابا جی اسی نہیں ہاتھ لا سکدے، ہنے پولیس والے آون گے ساڈے ہوں اگے پپا لین گے۔ افسوس یار انسان دی قدر کی بن گئی ہے، رہ کی گئی ہے، اوے انسانیت انسان دی قدر تے دینی سی مصطفیٰ دے قرآن۔ سبحان اللہ، توجہ نال بول سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی پاک دے بارے کی نظریہ رکھنا ہے کی دا، اے سانو قرآن تے شریعت تو پتہ لگنا ہے۔ سبحان اللہ، نبی دا حکم سارے احکام تو بڑا ہے، سانو کون نہیں جو سانو تمیز نہیں جو ساڈے کول علم، ہن تھڈو انگریز دا حکم نبی دا حکم دے چڑھیا کھڑا ہے، ہاں جی تیرے ملک تھانے کچہری وچ قانون حکم کیندا ہے انگریز دا، تے اچھا تے او جڑا کافر دا حکم نبی دے حکم دے اُتوں چڑھائی کھڑا ہوے مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ کافر ہے، تے اون دے چلاون والا کافر، تے اون دے وچ شامل ہون واسطے تعلیم پڑھن والا، تے جے اینوں پوچھو چلو میرا پتر پولیس تے لگ جاوے، واہ صدقے جاوا نات خون تے ات چکی کھڑا ہے، عاشق ہوا آو جنت طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، پڑھ دے نے تے نات سنی دے، صدقے جاوا صدقے، ایڈے ایڈے نات خون ہو، ایکو دا نات خان تے ایکو دا نات خون، نعت خان ہوتا ہے جڑا نعت پڑھے تے نبی دی شریعت دے مطابق ہوئے۔ سبحان اللہ، تے اپنی شکل اپنا جھگا گھر پردے غیرت والا ہوے بھی پتر کفر دے وچ نہ ہوے سکول وچ یہودیاں دے کڈی کھڑا ہوے نبی سرکار دا دین شریعت دا علم سکھائی کھڑا ہوے ہاں جی پتہ ہوے تے فیس نہ منگے اُتوں کیونکہ حضرت حسن جدوں نبی دی نعت سناوندا سی کسے کول فیس نہیں سی منگدا سبحان اللہ سبحان نات پڑھ کے آکھنا 20,000 اچ رکھ واہ صدکے جاواں نات خونا وا تے جے نہیں دتے تے پنڈوں باہر نکلنا بڑو ہی بغیرت نو بغیرتاں نو پتہ ہی کوئی مہمان دی عزت کی ہوندی اوے میں کیا مونج کٹی چی تینو چھلن نہیں پے اے تینو چھلن نہیں لگے ہن تو بے سارے بغیرت بن گئے نے ایمان نال مکنا نال سنیا ہے اے ایسے طرح ہی ہن حضور آکھن گے کی آکھیا ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں اساں کہ عبادت تا کرنے ہاں نبی دی نعت عبادت میں کہ مونج کٹی چی عبادت اُتے اجرت منگنی حرام ہے فیس منگنی حرام ہے اے تے ایسے طرح ہی ہے جویں بندہ کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہوے تے آ کے رکھو 20 روپے کی خیال ہے بھائی بھائی ایمان نال دس ہن نماز پڑھ کے تے بندہ آ کے 20 روپے رکھو تے انہاں مونج کٹی جی نماز اپنے واسطے پڑھی کہ ساڈے واسطے پڑھی حضور اے نعت خون ہے نعت آ جنت طواف جنت دے بارے پتہ کوئی نہیں نبی سرکار دے بارے خبر ہی کوئی نہیں نبی پاک دے بارے اساں کی بولنا ہے کی عقیدہ رکھنا میں او خدا دے بندیا جنت دی توہین کیتی جان گے جنت دی بے عزتی کیتی جان گے ہاں جی جنت ایڈی اچھی اچھی رب سونے بنا چھوڑیے قرآن کھول جگہ جگہ تے جنت دی تعریف رب سونے فرمائیے میرے پاک نبی منگدے سن ربنا آتنا فی الدنیا حسنا سبحان اللہ آخرت حسنۃ وقنا عذاب النار تے اے کی پندا جنت طواف کر میرا اڑاں وی جنت اڑاں اڑاں تھلے اترا تھلے آ بلے بلے بلے بلے بلے بلے تھلے کھیا کھلوتا ہی بھائی تھڈو جنت نو پیا آکھدا ہے بلے بھائی ایڈی بلا مندے بھائی کتھوں بھائی ہے منی تنی کھڑے ہون گے تو جنت نو آکھن گے اڑاں اڑاں طواف کر میں گیا ادھے پنڈی ہزارے والے پاسے تقریر دے اوتھے جناب ایک نہ نعت یہی پہ پڑھے آ جنت طواف کر میرا میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں ہوں تقریر تو کرنی تھی تے میں اوندا منہ اونج ویکھ لیا اوندیاں مچھاں این دی جویں ٹھوئیں دی پوچھڑ ہوندی تے داڑھی تازی مون کے آیا کھڑا تے آندا کی پیا ہے اکھ میرے دل میں حضور رہتے ہیں میں کہا مونج کٹی چیئے تے تیرے دل چا حضور بستے نے تے ٹھوئے وانگو مچھے ٹھوئے دے پوچھڑاں گو مچھاں بڑھائی کھڑا ہے تے بوتھا انگرے والا سجائی کھڑا ہے جے تیرے دل دے اندر حالے حضور بستے نے تے حالے جے تیرے دل دے اندر انگریز بستا ہوندا ملکی حال ہونا سی میں کہا بدبختا او جلے دے دل چ پاک نبی وسدائی او میرے علی ائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدر او سلطان باہو اے داتا اجمیری اے جنہاں دے دل وچ مدنی سونا وس جاوے سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ ہیں دوزخ دے بارے کوئی پتہ نہیں دوزخ ایتھے ہی ہن ایک پیا آکھدا سی میرے پٹھے تے لکھیا ہے محمد میں نو دوزخ سال نہیں نہیں میں کہیا اینو ہنے اون اوتھے میں سن رہا سا نا میں سن رہا سا تے میں کہیا کدھر میں وچ بیٹھا ہوندا تے نال بال دا اگ تے میں آندا اینو ایتھے سٹو کھا دوزخ جیسی بلاں جو اینو نہیں سال نا تے ایتھے ویکھو سردا سبحان اللہ یار کوئی تمیز ہونی چاہی دی اللہ دے پاک پیغمبر دعاواں منگن اللہ سانو جہنم تو بچاوی سبحان اللہ رب دے ولی ڈرن نبی ڈرن ولی ڈرن آکھن اللہ سانو دوزخ دی اگ تو بچاوی این توہین پئی ہوندی ہے تھڈو این جنت دی تحقیر پئی ہوندی ہاں جی سانو ساڑنے نہیں چھٹو بیٹھے اے ہی علم نبی دا نا ہون دی نہو سن کہ کفر منہ وچو کڈی جانے پتہ کوئی نہ سنن والے نہ سناون والے ایک شیخو پورے میں گیا تو اتھے ایک بختانا پہ پڑے دنیا بنا کے رب پھا گل پا بیٹھا میں کیا مونج کٹی چوے بڑی دور اپڑ گئے جے بڑی دور اپڑ گئے جے اون اگو قسم خدا دی ایک ہزار بندہ بیٹھا سی ایک نہیں بولیا وے کی بھوکنے پیا کی کرنے پیا کہ رب پھا گل پا بیٹھا دنیا بنا کے رب پھا گل پا بیٹھا او اگو آکھے جان سبحان اللہ اور اور پڑھو انگلش اور پڑھو انگلش اے نتیجہ نکلیا کھڑا نے آخر رب دنیا بنا کے پھس گیا ہے ہن جان رب دی چھٹ گئی اے مطلب نکلیا ناصر شاہ چشتی جدا نا ایتھے پہ لویندا سی نا بڑا وڈا قوم دا شاعر ہے او وی ایم اے والا شاعر ہے ایم اے والے نو خسریاں دا پتہ ہو سکدا ہے رب رسول دا نہیں ہو سکدا رب رسول دے بارے کی عقیدہ رکھنا ہے اے اونوں ہی خبر ہو سکدی ہے جڑا امام احمد رضا جیسا عالم بن جاوے سبحان اللہ جنہیں فقیران دے جوڑے سدھے کیتے ہوں من ان او ہی ناصر شاہ پہ آکھ دا ان دے تے شیر ہینی توہین تے بیزتی تے کفر آرے ایک کو دی ربائی ہے آکھے سونے کہنا ہو گناہگارو اجنا کدرے سنگ جایا سونے کہنا ہو گناہگارو اجنا کدرے سنگ جایا دے ٹنگ میں تو انو دس دین نا وہاں بے کھیرہ بدے رنگ جایا دے آج میں رب دے سامنے ہو کے پیار دے ہارے پامن لگا او بھی میرے نال پیار کرے گا تو ساوی کولوں دی لنگ جایا کے لگ لگ سنے آیا تو سا یہ ربائی سنی جاؤں دی بارالوں دی کتاب دے ویچے ہے ویچے اونج سنے تو آٹے علاقے میرے خیال گھاٹ وادہ ہوں دا ایمیں نا بس اللہ بچائی رکھے اگو ہاتھ مار کے آندا ہے آخر قیامت آلے دن نبی پاک آکھنے ہیں کہ میں رب نو گلی لائی کھڑا تے بڑو پچھو آتھویں میں کر دائے بڑو بڑو آخر ساری امت جنت وار جاونی ہے پچھو رب ویکھے گا تے او لبے گا کوئی نہیں دوزہ کی نہیں پھٹے گا افسوس یار کوئی اے نام مراد اے شاعر نے اے ہو جانو تے چوہے مار گولی دینی چاہی دی پیسے بھی سٹو ایمان ہی دیو ایمان دا ٹاکو بن کے آیا کھڑے سجنا اے نتھو خیر ہے اے پتواں دے کلام سننے پڑھنے حرام نہیں حرام کلام وہی ہے جو کامل اللہ کا ولی لکھے یا نبی کی شریعت کا جید عالم دین لکھے سبحان اللہ سبحان اللہ کلام پیر مہر علی شاہ دا ہے سبحان اللہ کلام اعلی حضرت بریلوی دا ہے سبحان اللہ کلام میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ اے عارف لوگ نے شریعت نو سمجھن والے نے انہاں نو خبر ہے اسا رب نے بارے رب سونے دے بارے کی آکھنا ہے گھر دے کس اے علم ایسا جس نال پتہ لگے دوزخ دے بارے قبر دے حشر دے بارے کی اسا عقیدہ رکھنا ہے کیویں خوف رکھنا ہے ڈر کیویں رکھنا ہے کی او دے واسطے کمائی کرنی ہے ہاں جی قبر دے بارے کی اسا عقیدہ رکھنا ہے ہن نہیں جو علم ریا شریعت دا تے قبر دے بارے کی کیا کیندا ہے قبر دے بارے آکھ دے نے لوکاں مینوں آن ڈرایا لوکاں مینوں آن ڈرایا تے رات قبر دی کالی او میں سنیا اوتھے اونے آونا جدے موڈے کملی کالی اے تے سنیا ہونا ہن کیڑی کیڑی شاہ جدے بارے جو رب رسول سمجھایا ہے او عقیدہ رہیا ہی کو نہیں ہن قبر دے بارے پیا کھیندا ہے کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی تے میں سنیا ہن اوتھے اونے آونا جدے موڈے کملی کالی کی مطلب کہ میں ڈرتا ہی نہیں لوکاں ڈرائی رکھیا ہے میں نہیں لوکاں قبر تو ڈرائی رکھیا ہے تے ہن میں حدیث مصطفیٰ دی سامنے کھولی بیٹھا وا، مصطفیٰ کریم نے خود قبر تو ڈرایا ہے، بے شک حدیثاں بھریاں پیاں نے، ایک نہیں کچھ سینکڑے حدیثاں نے جو مصطفیٰ کریم قبر شریف دے قبراں دے اتے بہ جاندے سن تے فرماندے سن صحابہ اس دن دی تیاری کر کے آؤ، فرماندے سن ایک قبر پہلی منزل قیامت دی، جڑا ایتھوں پاس ہو جاوے گا اگے بھی چھٹ جاوے گا، نبی دے یار وی قبر تو ڈر دے سن، حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ نو قبر تے رو رو کے تے قبر بھیوں چھٹ دے سن، ہاں جی ہن معلوم ہویا قبر تو ڈرایا مصطفیٰ نے تے مصطفیٰ دے یاراں نے، تے اکھیں دا پی کی پیا کہ لوکاں مینوں آن ڈرایا، ایدہ مطلب نبی پاک لوکاں دی صف وچ نے، توجہ نہیں کیتی میری گل، سبحان اللہ، معلوم ہویا واقعی اور حرام حلال دی تمیز اے تے عقیدے سی نا، عقیدہ تے ساڈے کول رہیا ہی کوئی نہیں، پتہ ہی کوئی نہیں عقیدہ کی ہوندا رب دے بارے، جیڑا علم فرض آئے نے عورت مرد تے اوتے او کیا تن سمجھانا وا، ہاں جی تے فرض آئے نے جدوں نماز فرض ہون لگی ہے بالغ ہویا ہے نماز فرض ہوئی ہے، ہن عورت مرد تے فرض ہے کہ نماز سکھے، اے ہن عمل دی پیا گل کرنا، ہاں جی تے سودا خریدنا ہے بیچنا ہے، تاجر بنیا ہے، دکان کھولی سو، کاروبار کرن لگ گئے، نبی دی شریعت دے مطابق سمجھے سود حرام، جھوٹ حرام، سودے نو گھٹ تولن حرام، سودے دے اندر نبی دی شریعت دے مطابق سودا کرنے او دے اندر کسے قسم دی ڈنڈی دھوکھا بازی حرام، اس نو سودے نو کیویں طے کرنا نبی دی شریعت دے مطابق فرض ہے، کوئی فاسد باطل طریقے نال سودا نہ کیتا جائے، شریعت مطہرہ دے اندر سودے دے کی طریقے دسے گئے، اونج سودا کیتا جائے او سمجھنا، اے علم رکھنا او دے تے فرض ہو جائے گا، جدو تجارت کرن لگے گا، دکان کھولن لگے گا، اے علم فرض ہو جائے گا، جے نہ ہوے تے بندہ کدی حرام تو بچ سکدا، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ نو بازار وچ جاندے سن، بازار وچ کوفے دے بازار وچ جانا، دکاندار نے پوچھنا اوے نبی پاک دی شریعت دے مطابق سودے کرن دا پتہ آئی، علم سکھیا، انہیں آکھنا نہیں، تے فر آپ نے کوڑے مار کے تے بازار وچوں کڈ دینا، فرمایا سانو حرام کھوانا ہے بیٹھا، جدو تینو نہیں پتہ تے تو تے آپے حرام وچ ملا دے گا، تینو تمیز نہیں ہونی میں کیویں سودا کرنا ہے کسے نال، نبی شریعت دے مطابق سانو حرام تے نجائز کھوانا ہے، نجائز کرانا ہے، جا پہلو دین سکھ کے آ، سبحان اللہ، پاک علی نے انہوں بھیجنا، انہیں جانا تے عالمہ کول سودے خریدن دے مسئلے فکھ ہونے سمجھ ہونے، پھر جنہوں آپ نے پوچھنا ہاں سنا تے پتہ ہی ہو سکنا، ہاں تے آپ نے فرمانا بے، معلوم ہو یا اے علم فرض ہے، سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی، نکاح کیتا ہے شادی کیتی ہے، نکاح عورت دے با عورت نو فرض ہے، عورت نو فرض مرد دے حقوق کی نے، مرد نو فرض عورت دے حقوق کی نے، کیڑی کیڑی تھاں تے عورت کیڑی کیڑی تھاں تے کس کس ویلے گھروں جا سکدی ہے ماپیاں نو ملن واسطے، اگ مرد اوتے فرض ہے او جانے، عورت دی عزت بچانا فرض ہے، عورت نو لباس کیویں دا پوائیدا ہے، میں آپ کیویں دا پانا ہے، عورت نو جناب جی پردہ کیویں کرانا ہے، عورت دے اوتے واجب ہے پردہ چہرے دا، او سر تو لے کے پیراں تک باقی دا حصہ تے چھپانا ضروری ہے، چہرے دا پردہ نبی دی شریعت واجب کیتا ہے، ہن عورت دے اوتے واجب ہے کہ او سکھے کہ چہرے دا پردہ میرے تے ضروری ہے، سبحان اللہ، کون تھڈو اے تے اینو تے آکھ دے ظلم نے آندے نے واہ جی اسی ہن منہ لکاندے رہیے ترقی کیسے ہو، عورت اگر منہ لکائے تو ترقی کیسے ہو، پٹھے لان تعلیم تے بھائی ماں نال دس میں تے حیران ہونا کافر دے آکھے لگ کے پیسے دے اوپر وہ ایمان نال سانو سکولی طبقے مار چھڈیا ایڈے بے ضمیر کہ عورتاں اپنیاں نو آندے نے اپنیاں نو منہ لاؤ، مسلمان دی تھی اگر کپڑے نہ لاوے گی باہر نہیں جاوے گی تے مڑ ترقی کیویں ہوے گی، میں کہ پھٹے منہ کافر دے آکھے دے اوپر اپنی ماں بہن دھی دے منہ اپنے وال ہوندے ہوندے ڈولے وکھان نو بے غیرت تیار ہویا کھڑا، افسوس تیری اس لانتی تعلیم دے اوپر، اوے تو جے مسلمان ہوندا کافر آکھدا مسلمان دی تھی بہن اپنے منہ دا پردہ چا اتارے تے جے تو صلاح الدین ایوبی جیسا مسلمان ہوندا نبی دی شریعت والا فوجاں تیار کر کے کافراں تے چڑھائی کردا کہ تساں ساڈی تھی بہن دا نا کیویں لیا؟ سبحان اللہ اللہ اکبر تکبیر اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی حضرت علامہ مولانا فضل احمد چشتی صاحب زندہ باد توجہ ہے کوئی نہ سبحان اللہ سوس الٹا سبق دینے قوم دیا بیبیاں نو قوم دے بچیاں نو عورتیں شانہ بشانہ چلے عورتیں باہر آئیں عورتیں باہر نہیں نکلیں گی گھر میں بیٹھیں گی تو ترقی کیسے ہوگی میں کہ وہ مجھ کٹیچ نے جو بکواس سکھاندے پائنے لفظ ترقی دا ہی بولی ہوں ہاں جی لفظ ہی کوئی رکھی کھڑے میں ترقی دا وہ ہر شے تباہ کر کے تے بولن گے کی ترقی ہن ایمان نال دس میں دیکھیا ہے پہلا سو سو سال دے بندے اکھاں قائم دید روشن ہڈ بوت کائیں جوان شین ورگے ہون سات سال دے بچے نو آٹھ نمبر اینک ہون دیئے پوچھو کی ترقی ہو گئی واہ صدقے جا صدقے بیچارے دے ویاں پنجیاں سالاں دے اٹھارہ سالاں چھ گوڑے گٹے ہی لے پہنے جوانی ختم ہے ٹی ویاں تیاری سکول علی لا لا کے جوانی مکا بیٹھا ہے تو پوچھو کی ترقی ہو گئی آئیے پہلو ٹاما ٹاما بندہ بیمار ہوندا سی ہن ہسپتال بھرے پئے نے دوائی خدا دی بیڈ خالی نہیں لبدے کوئی اودروں پہ لگدا سی وکیے میرے جناب ساہ بالکل بند تو وہ چڑھیا کھڑا ہوندے ایڈا سارا وہ سال آئی تھے میں جی ساہ ہوندے نال پہ لئینا کسے نو پتھری آئی کسے نو گردے پی رہی کہا جی کسے نو کینسر رہی کسے نو شوگر رہی کسے نو بلڈ پریشر رہی بس میں جی میرے کول مول صاحب اچھی گل نہ کریں خبردار میرے کول نہیں پچائی جاندی بالکل میرے کول بلڈ پریشر میں ہنے تاں ہو جانا سبحان اللہ پوچھو کی ترقی ہو گئی صدقے صدقے وہ پہلا مسلمان دی دھی بہن سیدہ خاتون جنت آنگو شرم و حیا دا پیکر بھان گھر بیٹھی سی سبحان اللہ اون رول دیتی ہے نا مرادا نے پانچ سو دے اتو جی میں کتی تے کھوتی منڈی تے وک دی ہے نا انج پانچ پانچ سو تو اس تا رولی کھڑے نی قسم خدا دی کر کے نا میرے نال ڈرائیور آیا فیصل آباد تو گڈی والا میں آکھیا اوئے اینا مراد میں اس رومنا پیا رویا کہ جی 32 روپے تو اتے اتے ڈیزل ہو گیا 33 روپے ہو گیا 33 روپے آکھے ڈیزل ہو گیا تو پچھے در بندہ کہنے لگا جی آکھے اینا 50 تے ڈیزل جانا ہے 70 تے پٹرول جانا ہے میں کہا بھائی لانتی جڑے نا کہ مہنگائیاں کر کے نا تے قوم ٹیکس تے مہنگائیاں اینا کر کے تے اینا ایک عیاشی اپنی کر کے تے قوم نو پریشانی معاشی پریشانی تے مبتلا تے سا دیتا ہے کہ قوم ہن عزت ویچن تے مجبور ہوئی کھڑیے جنو پوچھو ہے دھی تیری فیکٹری اچ کیوں لگی کھڑیے میں مجبور ہوں گھر خرچہ ملتا کی کرنا اٹھ اٹھ دا دا بندے اما وکری لگی کھڑیے دھی وکری لگی کھڑیے بہن وکری سات سات جی او وکھرے نے گرا وکھرے نے پوری پھر نہیں پی پیندی پریشان حال ہے ہر بندہ تے عیاشی بدماشی انہاں دی پوری پی ہوندی سکولی جنس جڑی اوتے تیار ائی قسم خدا دی کر کے انا میں اج فیصل آباد والے موتر وے تے اوتے لنگیا ا موتر وے نہیں بڑا یار ہس دے او میں جٹ بندہ مینوں نہیں انگلش دے لفظ صحیح آوندے اوتھے 25 روپے دی پیالی نہر دے پانی دی دیندے میں کہو اوترے اور ساڈے لاہور دے اندر تے 5 روپے دا پیالہ ملدا ہے دودھ پتی دا تے تسی نہر دا پانی ایتھے 25 روپے دا پھر انہاں دسیا جی 5 روپے پیالی چا دیے تے ایتھے 20 روپے اوتے باجی پھڑاندی اون دا مول نال رکھیا ہویا ہے ہن سمجھ لگی ہوئی میں تاں آکھیا موتر وے سبحان اللہ اور ساڈا ایک بیلی ہے ساڈا ایک بیلی ہے خان کا ڈوگراں دا او وچ لگا ہویا ہے پولیس وچ اوتھے او نو آندا کنجر وے سبحان وچ لگا ہے وچ واہ واہ پولیس والا واہ واہ افسر تیرے کار او نو آندا کنجر وے ہاں جی ہن اندازہ لگا کہ 20 روپے سکھ بیٹھا چاہ پیوے ہندو پیوے یہودی ہر طرح دے بندے ہوندے نا تڑکا ہوٹلا تے تے ساڈے مسلمان دی دی پیالہ تے پیش کر دی ہے منہ وکھان دی ہے تے 20 روپے تے لے پوچھو کی ہے ترقی ہو گئی لفظ ترقی تے جان اکبر الہ آبادی رحمتہ اللہ علیہ لسان العصر ایویں تے نہیں بولیا انہیں آکھیا اوئے شیطان نے ترکیب تنزل یہ نکالی آکھے مسلمانا نو ڈوبن دے تباہ کرن دے واسطے شیطان نے کوئی ترکیب سوچی ہے کی ان لوگوں کو تم شوق ترقی کا دلا دو ترقی دا شوق پا دو اے آپ پہ ہی بیچارے ڈوب کے مر جان دن با دن ہیٹھا آپ پہ ہی ٹر جان ہن ایمان نال دس اینی مہنگائی تے ٹیکس کہ قوم کس طرح ویچن تے مجبور کیوں جی آ خرچے نہیں پورے ہوتے میں کیا پتر انہاں ساڈے کول دین کلمہ نماز کلمہ ایمان ہر شے کھول ہے انہاں ایک یہودی دے پیچھے نہ عیاشی کر کر موتر وے دے اوتے میں ویکھیا ہے 400 فٹ جگہ گھیری پئی ہے گڈیاں دیاں دو لائناں آون جاون جان آلیاں دیاں دو آن آلیاں دیاں دو وچ تقریباً تقریباً دا فٹ دس فٹ دا فٹ بات چھڑیا ہویا ہے جن دے گھا پٹھے لگے کھڑے نے تے کھجیاں کھجور دے موٹ درخت پورے فیصلہ بات تے لگے کھڑے نے پھر نال تھلے بننے تے وٹ وکری پھر تھلے ایویں جگہ پئیے او جناب تارو اوتھے تک ولیتی کھڑی یہ ساری جگہ ہن کیوں یہودی کم کرایا ہے کہ ملک ساڈا کاشتکار ہے مسلمان کاشتکار تنگ ہون 55,000 دے اتو کلا لوکاں دا انہاں سوراں کھولیا 55,000 تو جڑا 2-2 lakh دا 1.5-1.5 lakh دا کلا محض بدماشی عیاشی ظلم کرن واسطے قوم دے اتے وہ بیچارے ہن جنہاں دا رقبہ انج لمبا سی انہاں نوں لاکھ روپیہ لبا ہے نہ مکان پان جوگے نے نہ کاروبار کر وہ وکھرے رلے پھر کئیاں دے ادھر آ گئے کئیاں یعنی ایک ایک دا رقبہ ادھر بھی تے ادھر بھی ہو کلا ادھر کلا ادھر وچوں لنگانی نہیں دے جیڑا سڑک تے چڑھ پاوے اون لتر مار دے تسی چڑھ کے سویرے ویکھو ماں قسمیا پیا جے تینوں بان جوگا چھڈن تے موڑا ساڈے لاہور دے نال ساڈے لاہور دے نال ہی تے وڈا موتر وے شروع ہویا نا اوتھوں ہن اساں قسم خدا دی ساڈا ملن والا سی بیچارہ او خالی اوتھوں ٹوکری لے کے تے پرلے پاسے امروداں دا باغ ہے اوتھوں ٹوکری تے امرود لین واسطے گیا ہے کوٹ کوٹ کے ہڈیاں پن دتیاں نے تو لنگیا کیوں ہے میں کہیا وے لانتی اے ہے سکول دی تعلیم دا اثر کہ اگر من موہن سنگھ تے کافر ٹونی بلیر اسے موتر وے دے اوتے آوے ایمان نال دس گڈیاں بند ہو جان گیاں کہ نہیں سچی بولی ہوئے گڈیاں بند تے کسے نو چڑھن نہیں دینا چونے وگ وکھرے وچھن گے ایویں نا اچھا تے گھر ساڈا ہے کہ تو نہیں بلیردا ہے اچھا من موہن سنگھ آوے تے گڈیاں بند تے مسلمان اپنے علاقے تے اوہی رقبے والا او بیچارہ خالی اگر جناب جی سڑک تے چڑھ پاوے اورا میرے والے ویکھو تے بنے میں ویندے جی میں تمہیں ویکھن دیا ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ ہن ایمان نال دس حیرت دی گل نہیں کہ کافر چڑھے تے اون دے واسطے چونے وچھن تے مسلمان چڑھے تے لتر کھاوے تے پوچھو کی ہے ترقی ہو گئی آ ہوئی پئی ہوئی کٹائی پی آئی بان جوگا ریا نہیں سڑک تے چڑھ نہیں پیا سکدا نسل اپنی اولاد اپنی ہے مینوں آکھن دے میں قسمیا پیا نا او جس دن ٹونی بلیر بن موہن سنگھ کوئی کافر سڑک تے آ جاوے نا تے او دن جیڑا ملازم اوتھے ہونا ہے نا اونے اپنے پیو نوں نہیں کہنا پر آہو مسے نوکری لبھی گئی تے پھٹے منہ اس تعلیم دا جیڑی کافر نوں مراوے سلوٹ تے پیو نوں مراوے بوٹ واہ واہ واہ اے ہے سبق اور تعلیم ہوئی نور نبی دا، اگر علم نبی دا ہوندا تعلیم نبی سرور والی ہوندی، کافر دے گل وچ لتراں دا ہار پوندا، اپنے باپ دے پیراں وچ ڈگدا ہوندا، با میری جنت تے تیرے پیراں دے وچ پئی اے، سبحان اللہ، رجیندیا بول سبحان، سبحان اللہ، گھر دے قسم خدا دی کر کے آنا، علم او علم اے علم نہیں، علم ہوئے اے روشنی ضرور ہے، اے روشنی ضرور ہے، پر روشنی دو قسم دی ہوتی، ایک گھر والے روشنی رکھ دے، بندہ رات ٹردا او روشنی رکھدا، او دا مطلب ہوندا من رات سے، ایک چور وی روشنی رکھدا ہے، رکھدا ہے کہ نہیں، چور جدو چوری نو جاندے نے نا تے او وی بیٹری چکدے نے کڑے، پر او کدے واسطے چکدے نے، سودا کتھے پیا ایویں نا، پر سجنا کہ سکول روشنی ضرور دین دے، پر او چور والی یہ دسدا ہے، افسر جو بنے گا تے لٹے گا کیویں، کیویں ٹیکس لانے نہیں، کیویں مہنگائی کرنی ہے، لاکھوں کو مٹا کر جو ہزاروں کو ابھارے، اس کو تو میں دنیا کی ترقی نہ کہوں گا، سبحان اللہ، مرو لکھا نو ماری آؤں دے، ہزاراں نو اتے چڑھائی آؤں دے، ہزاراں کوٹھیاں پہ بنا دے نے، لکھاں بکھے پہ مر، لکھاں عزتاں پہ دے، لکھاں تباہ، ہزاراں دی عیاشی پہ پوری ہوں دی، اینو آن دے نے سرمایہ داری سرمایہ دارانہ تعلیم اور نظام، یہ جہالت ہے، علم وہ ہے جو انسان کو ایسا انسان بنا دے، وہ حکومت کرنا یا نو ایسا حاکم بنا دے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ادی دنیا تے حکومت کیتی ہے، زکاة لین دے قابل ایک بندہ بھی نہیں چھڑیا، سبحان اللہ، توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ، ایک بندہ زکاة لین دے قابل نہیں چھوڑیا، ایک بڈھی سی مائی آخری رہ گئی، سبحان اللہ، ایک بندہ زکات لین دے قابل نہیں چھوڑیا، ایک بڈھی سی مائی آخری رہ گئی، اندے اپنے موڈے تے سرکار سارا خرچہ لے گئے، جا کے اندے کوڑ رکھیا تے مائی نو آکھیا مائی راضی ہیں، اس آکھے راضی ہیں، حضرت نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود نو فرمایا کٹ کاغذ قلم لکھ راضی ہے، گواہی اپنی پا، جدو مراں گا میرے کفن دے نال چٹ بن چھوڑی، قیامت والے دن رب نو مخاواں گا، مولا ہر کسے نو راضی کیتا سی عمر نے، ایک بی بی رہ گئی سی اون دی وچ چٹ لکھا کے آیا کھڑا، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، اے ہوئی تو علم حضور سرکار دا جنہوں ہر بار دورت پر فرد کیتا گیا، یہی وہ علم ہے جس دے واسطے حدیث آئیے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے، توجہ نہیں فرمائی، سبحان اللہ، ایتھے پھر نام مراد اے یہودیاں دا جھوٹا کھاون والے، یہودیاں دا بچا کھچیا کھاون والے گند، وہ بکواس کر دینے، او جی وہاں پر کون تھا علم تھا، چین میں تو یہی تھا، میں انہاں دی مونج کٹ جاواں، کٹ چھوڑ رسے پچھو بٹدا رہنا، مونج پے کٹ جانا رسے مڑ پٹی تے آپ منجیاں پے بڑھدا، اس حدیث دا مطلب اے نہیں کہ چین ہی جایا گیا، جے اے مطلب ہوندا تے نبی دا صحابہ نہ جاندے، اہل بیت نہ جاندے، سبحان اللہ، اے نہ بدھواں نو پوچھ جے نبی دی حدیث تے صحابہ عمل نہیں کیتا، اہل بیت حسن حسین وی عمل نہیں کیتا، 72 کوہا گیا ہے نبی دے ایک حکم دی خاطر، تے نبی دی حدیث آستے پھر چین نہیں گیا، وہ خود نبی دے گھر والے نبی دی حدیث نہیں سمجھ سکے، ہاں جی نبی دے حدیث تے عمل نہیں کر سکے، تے دنیا تے مڑ جمعیا کیڑا ہے جنہیں نبی دی حدیث تے عمل کرنا ہے، جے او ادھر نہیں گئے تے معلوم ہویا حدیث کا یہ معنی نہیں جڑے اے لانتی سمجھی کھڑے نے، حدیث کا مطلب یہ ہے علم نبی کا فرض ہے، ایدے واسطے جنہ سفر جنی مشقت کرنی پڑے ضرور کرے آجے، تا کر کے نبی دے علماء شریعت دے امام اللہ دے ولی جگہ جگہ سفر کر کے نبی سرکار دی شریعت دا ہر مسئلہ سکھ دے سن، اللہ دے ولیاں دی زیارت کر دے سن تاکہ نبی دی شریعت دا ہر مسئلہ سمجھ آوے، اس حدیث دا مطلب اے وے جتنا مشقت سفر محنت کرنی پوے میرے دین واسطے کری گھر نہ بیٹھا رہو، اور سنو اس حدیث دے اوپر اس حدیث پاک دے اوپر کنا کنا اماماں دے حوالے نے، پہلے نمبر تے امام غزالی ہیں، ایسے سکول والے بھی جنہاں دیاں تعریفاں کیتی کھڑے ہوندے نے، امام غزالی رحمت اللہ علیہ دی کتاب الرسالۃ اللدنیا صفحہ نمبر 305 رسائل امام غزالی دی شکل چاہی دی موٹی کتاب میرے کول موجود ہے عربی دے اندر، اس دے اندر امام غزالی رحمت اللہ علیہ نبی دی شریعت عقیدے ایمان دے علم دا تے اس دا فرض ہونا تے او دے واسطے سفر کرنا تے مشقت برداشت کرنی محنت کرنی، اے ہوئی حدیث دا مطلب آپ نے اس کتاب وچ بیان فرمایا ہے، توجہ ہے کوئی نا؟ نمبر 2 امام عبد الرؤف المناوی فیض القدیر جمع شرح جامع صغیر حدیث کی کتاب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 692 دار الکتب العلمیہ بیروت دی چھپی ناچیز دے کول 6 جلداں وچ موجود ہے عربی دی، اس وچ بھی امام عبد الرؤف نے یہی مطلب لکھیا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے تلاش کرنا فرض ہے جتنی محنت کرے کرو، نبی دا فرض عین پورا کرو، تے جے کسے نو گھر مل جاوے تے پھر تے سونے تے سواگ ہے، اچھا جے امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ کسے کول نہیں گئے، صرف آپ دے والد نے آپ نو پڑھا چھڑے، اچھا تیسرا امام امام علی بن احمد عزیزی شافعی انہ دی وفات 1070 ہجری ہے جی، 1070 ہجری 400 سال تقریباً پہلو آج تو، پونے 400 سال پہلو آج تو، آپ سرکار دی کتاب السراج المنیر اس دے اندر بھی یہ مطلب لکھیا جڑا میں بیان کیتا، چوتھے امام امام شیخ الاسلام محمد بن سالم حفنی شرح جامع صغیر دے اندر انہاں بھی یہی مطلب بیان فرمایا، انہاں دی وفات 1081 دے اندر، عارف باللہ امام ابن عجیبہ حسنی نے آپ دی کتاب الفتوحات الالہیہ ہے، ساریاں میرے کول موجود ہیں 1,700,000 دیاں کتاباں، سبحان اللہ نبی سرور دے جوڑے مبارک دا صدقہ، جڑی گل کراں گا کوئی توڑ وکھاوے زبان کٹا چھوڑ، سبحان اللہ، فرمایا اگلے شیخ سعدی شیرازی آپ دی کتاب فارسی دی عام کتاب درسائیں چ پڑھی دی ہے، طالب العلم آپ سرکار نے اسے حدیث دے اوتے شعر لکھ چھڈیا ہے، طلب کردنے علم شد بر تو فرض دیگر واجب استد پیش کتے عرض، فرمایا ایک نبی کے دین کا علم فرض ہے دوسرا علم کے لیے سفر فرض ہے، سبحان اللہ، شیخ سعدی کی کتاب، اس کتاب دی شرح در یکتا فارسی دے اندر فقیر دے کول موجود ہے، اچھا اگلا امام عبدالحق اشبیلی محدث ہوئے نے اندلس دے علاقے دے اج تو 600 سال پرانے 700 سال تقریباً پرانے، آپ سرکار دا ہاں جی اے جناب تے مدارج النبوت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ دی جوز پہلی جلد پہلی صفحہ نمبر 436 فارسی دے اندر لکھیا ہے، ایدر بے ایس دے اندر بڑی واضح گل آئی کھڑی ہے، سنا چھوڑا ترا بولو ہاں میں منافقاں دا جھوٹ کھولا ہے جڑا تینو گمراہ کیتی کھڑے نے، کیویں کیتی اللہ یہ نہ سمجھا ہونا کہ نبی پاک سرکار دی امت دا کوئی محافظ کو نہیں کوئی راکھا نہیں جے میں مردی چھوری پا پھیرانگے کسے باہ نہیں پھڑنی، آوے مدارج النبوہ شریف وچ لکھیا ہے حضرت امام جعفر صادق اپنے باپ اپنے دادے حضرت علی مشکل کشا تو روایت کردے نے سبحان اللہ کی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ روزانہ لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین پڑھے رات دن روزانہ وہ بھوک تو تے قبر دی وحشت تو محفوظ رہے گا رب اوندے تے تونگری دا بوہا کھولے گا تے بہشت دا دروازہ کھولے گا جے ایمان والا ہے تے اے پڑھے تے سبحان اللہ اچھا ہن اس دے اوتے اس حدیث دے اگے آپ لکھ دے نے فرمایا یہ حدیث ایسی ہے کہ اگر رحلت کنند برائے این حدیث تاچین بسیار نباشد فرمایا یہ حدیث ایسی ہے جڑی ہونو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین دے ورداری توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ فرمایا یہ حدیث ایسی ہے اگر کوئی بندہ اس حدیث دے لون دی خاطر چین جاوے نا چین اے کوئی بہتا نہ ہو سی کوئی بہتا سفر نہیں ایڈی قیمتی حدیث ہے ہن کوئی بے وقوف ہی سمجھے گا کہ ان دا مطلب اے وے بھئی اے حدیث اوتھے چینی باندراں دے کول ہے سمجھ نہیں لگی گل اے دا مطلب اے نکلیا بھئی چین دی مثال دے کے گل کرنا تے مراد لینا سفر تے محنت اے ساڑھے امامان تے حدیثان دے اندر مثال دے طور تے ذکر ہوندہ ہی آیا ہے اے دا اے مطلب نہیں کہ جایا جائی چین ہے توجہ نہیں فرمائی اگلے اگلا آخری حوالہ امام اہل سنت بریلوی دا سبحان اللہ آپ نے تے پھر اخیر کر دیتی ہے سبحان اللہ آپ دے فتاوہ شریف فتاوہ الحرمین برجف ندوت المین صفحہ نمبر 40-41 ترکی تو چھپیا ہے عربی دے اندر میرے کول موجود ہے سبحان اللہ اس دے اندر اعلی حضرت بریلوی دے کول پوچھا گیا ہے کہ کئی بندے انج دیاں حدیثاں تے آیاتاں نوں آ سکول تے انگلش دے اوتے لائی کھڑے نے تسی دسو ان دے بارے کی ہے امام احمد رضا بریلوی او دا جواب دیتا ہے ھذا تفسیر للقران العظیم بالرأي السقيم وافتراء على النبي العظيم عليه وعلى آله الصلوات والتسليم وما هي إلا نزغة خبيثة نشرية وقد بسطنا القول على ما هو المراد على حضرت جواب دیتا ہے فرمایا انہ حدیثاں تے آیاتاں نوں اے سکولاں دے اوتے لاونا فرمایا اے قرآن حدیث دی اپنی عقل نال تفسیر کرنی ہے بغیر دلیل تو تے نبی دے اوتے تہمت تے بہتان لاونا ہے وہ امام اہل سنت بریلوی او فرماوے حدیث دا مطلب اے لینا جو سکول والے نہیں کھڑے نے اے نبی تے بہتان لاونے تے نبی تے بہتان لاون والا جھوٹ تھپن والا او دا ٹھکانہ جہنم ای معلوم ہویا اعلی حضرت بریلوی لکھ گیا وے حدیث دا مطلب اے وے نبی دا دین دا علم والے اے دے واسطے سفر محنت جتنی کرنی پوے کر چھڈ گھر نہ بیٹھ حدیث دا اے مطلب اے او مطلب نہیں جڑا سکول والے لئی کھڑے دعا کر اللہ رب العالمین مولا صدقہ مدنی تاجدار دا سانو اے ہوئی علم دا نور عطا فرمائے اس علم دے وچ سن اے نہ سمجھا جے حاکم کیویں بنن گے فلان کیویں ہوے گا سکول انج آکھیا کرو اگر نبی دے دین دا علم نہیں ہوے گا تے لٹیرے کیویں بنن گے اے بے غیرت جنس جڑی اے کیویں ہوے گی ظالم وحشی غنڈے راشی کیویں ہون گے کافراں نو گھر بلا کے اپنیاں نو کٹان والے کیویں ہون گے 700,000 جو فوج بنائی اے تے قران نو ٹٹی خانے چھٹائی کھڑے نے بھائی قران پاک ٹٹی خانے چھٹائی کھڑے چوری لبن دی واری آوے تے کتے لیاندی کھڑے ہوندے نے لیاندی کھڑے ہوندے او سنگدا کرتا 10,000 دی چوری ہوندی اے 20,000 کتے والا لے تو میں آکھا میں کیا ہے ہوئے کہ کتے نو سکھایا کہیں آکھا افسر فوجیاں میں کہ مونج کٹی چوے شگرد نو بو آن دی استاد نو نہیں آن دی کیوں ہوئے وہ یا جو کتاب ہے انہیں میرا شگرد پڑھ سکے گا تو میں نہیں پڑھ سکتا چوری کتا لب لیند ہے تو استاد جی کیوں نہیں لب دا معلوم ہو یا اے آتوی نا مراد بدھو نے تو نال سانو بھی بدھو بڑھائی کرو ہاں جی بدماش نا مراد لٹن دا طریقہ آرمی ڈاگ سنٹر سراغ رسان کتے تربیت یافتا قرآن پاک تو گاندے سٹی جاندے نے یہ انہاں دے اتحادی بن کھڑے بنے کھڑے نہیں کنی یہ تعلیم دا اثر ہے اس کو تعلیم روشنی کہتے ہو جن نے انسانیت بھی ختم کر ماری ہے تاں کر کے انگریزاں نے کہا آپ میرے کو رسالہ ہی یہ میں تواڈے شہر پہلی بار آیا ہوں اس دا نہ انگریزی تعلیم کی سازش کی کہانی خود انگریزوں کی زبانی علامہ اقبال تے دس گیا ہے بڑا کچھ دس گیا ہے وہ آندہ ہے عذاب دانش حاضر سے باخبر ہوں میں کہ میں بھی اس آگ میں ڈالا گیا ہوں مثل خلیل سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ حیدری حضرت علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب اور میں زندہ ہی زندہ میں نبی جب مرنا میں نبی زندہ نہیں کر سکتا تو جب میں جیب لاتا سے باہر نہیں سکتا یہ فلانا زندہ بار جب ماری آن دی مرن دی تو اسی لاکھ پچھے نعرے پر مارو اگلا ہوتے جانا ہے ہی نہیں پھر زندہ باد کی آنکھنا ہے بس رب رسول دے نعرے ماری رکھنا ہے اور اے انگریزاں دے میں پنجاہ حوالے کٹھے کیتے نے انہاں خود لکھیا ہے انگریزاں نے کہ اساں اس تعلیم دا مقصد اے دے ساڈا کہ ایسی تعلیم دیو جس نالے اگر عیسائی نہیں بنن گے تے مسلمان رہن گے ایک حوالہ کوئی غلط ثابت کر دے میں زبان کٹا دے پنجاہ حوالے خود انگریزاں دے پروفیسراں دیاں تیرے پاکستان دے پروفیسراں دیاں کتاباں چوں کٹ کٹ کے میں کٹھے کیتے نے یہ رسالہ ایتھے پیا نے پیا نا یہ رسالہ کری تو ایک حوالہ دے تنے مانل تے دس دینا ایک حوالہ صرف سنا دینا ایف سی کالج جان دے لاہور والا ایف سی کالج او دا سابقہ پرنسپل انگریز سی اس آخیا ایک مالیات کے سربراہ کے جواب میں اس نے کہا یعنی اس وقت دا وزیر مالیات جڑا سی نا انگریز انہیں سوال کیتا کہ کتنے طلباء کو عیسائی بنایا اگوں جڑا پرنسپل سی نا ایف سی کالج دا انہیں جواب دیتا یہ پوچھو یہ نہ پوچھو کہ ہم نے کتنوں کو عیسائی بنایا یہ پوچھو کہ کتنوں کو اسلام پر قائم نہیں رہنے دیا ہم نے ایک نسل تیار کی ہے جو اب اسلام سے وفادار نہیں رہی اور یہی ہماری محنتوں کا حاصل اور ہماری اصل کامیابی ہے وہ کر گئے نے کامیابی سانو مسلمان عیسائی تے ایسی واقعی کوئی نہیں پر مسلمان نہیں تھا آئے گی کہ نہیں نہ ساڑے کل چھٹی اپنی ہے چھٹی کہیں گی ایسی بڑے میں لینا آستے بیٹھے ہیں جنہوں ویکھو میں تو عاشق ہوں عاشق بڑا عجیب ہے چھٹی بھی اپنی کوئی نہیں میل بھی اپنے کوئی نہیں کاز بھی اپنے کوئی نہیں کپڑے لباس اپنے کوئی نہیں وہ بھی پینٹ شارٹ گل چٹائی ہو جنہوں میں آنا ہونا گل گھٹو میں ایک نو اتھے لاہور ناپلیا میں کہ پتر ناراض نہ ہوں گی اسی جٹ جے بندے ہیں اساں کسے دے گل وچ کتے دے گل وچ ویکھیے نہ رسا ایڈا ٹوٹا رسے دا یا زنجیر دا تے اساں سمجھنے ہیں کسے دے کلے تو ٹوٹیا پھردا ہے تے میں کہ پتر صحیح دسی تو کیندے کلے ٹوڑایا نہیں کی مطلب ہے آ اے جڑا ایڈا ٹوٹا ہوندا کیوں پایا دے دسو کیوں پایا ہوندا دسو کٹن تے سانے بالکل صحیح جدوں لڑائی پے جاوے تو ولیٹی چا دیو آت نو تو ادرو کپڑے وہ پینٹو پینٹ نہ مراد میں ایک نو آخیا میں کیا اتریا ٹوئے ٹھبے بھی کٹی پھرنا کپڑے بھی پائی پھرنا ہاں کپڑے دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوں شو کیس ایک ہوں الماری الماری سودا رکھو نہیں دستا باہر شو کیس بالو شاید دور بھی دستی ہوں دستی ہے کہ نہیں ایک سلوار کمیس یہ لباس ہے نبیا کا یہ الماری ہے مزہ والے کوئی شاید دسے وہ شو کیس بالو شاید دور ماں بہن دے اگو نہ برا دے کپڑے اتوں کھوتے دی کھال جنے موٹے ہوئے ہوئے پینٹ کو چھوٹی کنی موٹی ہوں ہوئے تو جدو آیا گرمیاں دے دنوں دن تے موڑ پتہ کیوں دے چپ چپ چپ چپ چپ چپ تو آئی خدا دی نہ بندہ کھلون جوگا نہ بان جوگا تڑیا ہوں دے جو میں ککڑی نہیں تڑی ہوں دی اینج تڑے ہوں دے نے روٹی اتاں رہ جان دی ایٹھا جان دی نہیں جاوے کے میں اگو پٹا جو بنے آخر نماز پڑھ میں ایک کہنا چشتی ہے پینٹ شرٹ نماز ہو جاتی ہے میں کہ اے نہ پوچھ جدو تو سجدے میں جانا ہے اسلے فرشتیاں نال کی بنتی ہے اے پوچھ توبہ توبہ توبہ میں آنا ہونا خدا دی قسم جہد تے رب ناراض ہوے ان جیندیا اس قبر جوال چڑھتا ہے یہ جیندیا دوزخ ہے قبر ہے خدا دی قسم کرتا مینو اگر کوئی بندہ آخ نا چشتی ایک کروڑ روپیہ لے تے ایک لچ پینٹ جوال میں نہیں کرنا میں کسمیا پہ زمیر بھی ہونا چاہیے جاؤ سارے کٹھے ہو مسلمان تے انگریز دے سر تے پگ رکھ لو جاؤ تے نبی دی سنت ہے نا جاؤ رکھ لو رکھے گا اس دا مطلب ہے کافر نو غیرت ہے تے سگولی نو کون اور ساڈے نبی دی سنت نہ ادا کرے اس نبی دی جے دی سنت ادا کرنا واسطے نبی ترستے سن سبحان اللہ اساں انہاں کھوتیاں دی ادا کریے نا مراد جڑے ویب سائٹ کمپیوٹر تے انٹرنیٹ دے اوپر ایک ویب سائٹ چلدی پئی مینوں یونیورسٹی دے منڈے دسیا یونیورسٹی دے منڈے لاہور اس آخیا مول صاحب کمپیوٹر انٹرنیٹ دے اوپر ایک ویب سائٹ حصہ رکھیا ہویا ہے جہدے وچ ماں دا زنا بیٹے نال پیو دا بیٹی نال بھن دا بھرا نال انگریز وکھاندے نے تے دل نہ تے شعور ہے علم ہے اے نور ہے سور کیدا نام توجہ نہیں کیتی تیری گل سبحان اللہ اوئے چھوڑو ایویں ہوندا کہ نہیں ہوندا انٹرنیٹ سب تو بدترین چکلا ہے بٹن دباؤ تے ننگیاں رنا تواڈے سامنے آ جا ایتھوں دی کڑی انگریز نال اکھ چ ملاوے تے ملا سکدی ہے اوتھے گل بات تے چکر ہے ساڈے شہر علی پور دی کڑی نس گئی ہے اسی طرح انٹرنیٹ دے ذریعے انہیں نمبر چ ملایا یہودی نال ایتھوں نسیے مفتی دی تھی سی مفتی صاحب دی بیٹی صدکے صدکے ترقی لین گئی میں کیا ہور لا ترقی تھی بس ڈیڈی نو اینا پتا لگا ڈیڈی نو آئیے ڈیڈی تا تا میں جا رہی وہ کیا پتر ڈیٹر ڈیٹر کہاں جا رہی ہو بیٹا ڈیڈی میں لندن جا رہی ہوں انہیں میرے فرینڈ نے خرچہ بھیج دیا ہے ویزا لگا دیا ہے میں کہ لگ گیا ہی ڈال مفتی کا بھی لگ گیا ہے افسوس کوئی شے نہیں چھٹی تا کوئی شے ساڈی نہ قانون نہ تہذیب نہ تعلیم نہ شکل نہ صورت نہ عمل نہ نسل فصل ساڈی نے آ فصلہ نہیں فصلہ انہاں نو وی امریکن سنڈی لگی گئی لگی ائی ہاں اچھا تے پوچھو تے ہم انگریزوں کو مسلمان کرنے کے لیے انگلش پڑھ رہے ہیں میں کیا وہ مونج کٹی تھی تیری تے فصل نو وی امریکن سنڈی لگی کھڑی ہے تے تو انہاں نو مسلمان کرے تیری فصل نہیں بچ سکی امریکن سنڈی دی ہوں جس قوم دی فصل نو سنڈی امریکہ دی آ لگی ہے اس قوم نو امریکہ دے سنڈے نہیں لگے ہون گے مڑ ساڈے تے دلاں نو سنڈے لگے کھڑے لے اے پروفیسر پروفیسر جڑے نا سکول والے اے تے اے سار اے امریکن سنڈے نے سنڈے اور جے سنڈے قوم نو چمڑے کھڑے نے بھائی خدا دی جاؤ تسا ایک پاکستانی سنڈی امریکہ بھیجو گے اچھا تہاڈی سنڈی بھی ادھر ہی جاندی انہاں دی سنڈی ایتھے بھری پئی ہے اپنی ایک وی نہیں جاندی چنگا مقابلہ کیتا ہے معلوم ہویا واقعی ایسا غلام ہے انہاں دے وہ آخری مثال دے کے مڑ گل کرنا کہ مکا چھڈنا ایک سی رن ایک سی مرد ایک سی کترا وہ تین ہوں مشورہ کیتا بھی بینک چ بل جمع کراونا کون جاوے بندے آخیا میں نہیں جانا بڈھی آخیا میں نہیں جانا کترے آخیا میں ٹر جانا وہ ہوں گیا تو اگے نہ بینک دے کولوں دی ہو کے واپس آ گیا انہیں پوچھا ہوئے بل جمع کرا یا اس آخر کوئی نہ انہیں آخیا کیوں کہنے لگا میں اتنے گیا وا لائن سن دو ایک بندے دی ایک بڑھیا دی خسریا دی لائن ہی کونی سی میں اتوں ہی پچھا آ گیا سجنا اور سجنا اپنی لائن ہی کوئی ایمان یا ہندو بڑے کھڑے یا یہودیاں بڑے کھڑے یا کسی اپنی کوئی لائن نہیں رہی حالانکہ ساڈا تے راہ مدینے دا تاجدار ایسا بنا گیا سی اس لائن دے اتے صدیق اکبر تو شروع ہو تے مہر علی ملدا سی سبحان اللہ سبحان ساڈے بادشاہ سن تے صلاح الدین ایوبی جیسے وہ بھی مدرسے وچوں پڑھدے سن سبحان اللہ فوجاں ایتھوں سن عملے ایتھوں سن حکومت ایتھوں سی ہاں مفتی ایتھوں سن قاضی ایتھوں سن جج ایتھوں سن تاجر ایتھوں سن ہر قسم دا بندہ نبی دے مدرسے وچوں بندا سی تے پھر رحمت ہی رحمت ہوندی سی وانڈ جو پائیے نبی دے مدرسے تعلیم چھڑیا تو دے جو گئے ہیں ہن جیڑا ویکھو تے وہی ٹھواں ہی لگا پھردا ہے تا میں آکھیا ہے جو کچھ ہاتھ جو کوئی پروفیسر نو میں آکھیا میں کہ جو کوئی ہاتھ تیرے وچ آوے او بندا ہے او چاکو او لڑکی قوم لئی جو کوئی ہاتھ تیرے وچ آوے بندا ہے او ڈاکو لڑکی قوم لئی چھری بندی تے منڈا بندا چاکو سبحان اللہ سبحان اللہ میرا ذاتی شیر ذاتی شیر تو ہے ذرا توجہ نال تے بول سبحان اللہ جج وکیلاں دے ہتھیاں جے کیس غریباں لوکاں وے ماس ہٹاندا چوس کے چھڈ دے تے اے سرکاری جونکاں سبحان اللہ سبحان اللہ پنجی سال پیشیاں پا پا پا کسید کسید جدو قوم دا بندہ انصاف لائے کے واپس آندا ہے آندا ہے اللہ ایدے تے شالا دشمن نہ لے جا میں کہ وے صدقے جاواں تواڈے انصاف تو دنیا انج تنگ ہے پتہ نہیں تواڈا ظلم کی ہو سی اے وے آکھ دے ہوئے نے بندے آندے نے اللہ ایدے دشمن نہ لے جا توبہ توبہ دعا کر اللہ او علم دا نور واپس عطا فرما ہوں مدرسے بھی گلے پے نہیں تو سکول بھی گلے پے مدرسے میں قسم کو بوش آیا کھڑے جڑے مدرسے نہیں مدرسے یہ بوش دے نہیں ملا لائی بیٹھے ڈالر یہ بنے بیٹھے نہیں وہ تتر تتر جی میں تتر پھستا ہے نا پنجرے تو مڑ سیٹی تو بول دے کر دے کہ نہیں یہ ہوں ملا وہ تیار ہوئے بیٹھے جی 80 کروڑ ڈالر آیا ملوڈیا واسطے قرآن نو ٹٹی خانے سٹتا ہے وہی یہودی علی دے دربار سے پم مارتا ہے مسلمانوں نو ماری جاتا ہے ادو آتا ہے مولوی دہشت گرد نے تو ادو آتا ہے مولوی مدرسہ تا خرچہ میرا کمپیوٹر میں دیا گا تو مولوی مڑ جب پھیر دے نے اتنے گڈی لوا گا کمپیوٹر لوا گا میں بھی ترقی کروں گا ہڑکے ہوئے بیٹھے ہڑکے موڑو مار دے سیٹی ملا جی یہ رنا باہر نکل کے نہ ترقی مولوی آتا ترقی ترقی مولوی جی ٹی وی چکا یہ ہونا چاہیے گھر گھر ترقی ترقی نا مراد ملوڈیا انگریز دی سیٹی تے بولن والے آ تو مسلمان ہے او مسلمان ہوندا ہی جڑا کافر دے سیٹیاں تے نہیں محمد عربی دے اشارے تے چلے سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا مہرے علی تاجدار گولڑا کور انگریز آیا کہن لگا شاہ جی ایک فتویٰ لکھ دے میری فوج تیری قوم دا برتھی ہونا جائز ہے ہزاراں مربع رقبہ تیرے نام کر دیاں گا وچ نہر وگدی ہوے گی باغ لگے ہون گے میرے پیر میرے علی جواب دتا فرمایا تو ہزاراں مربع رقبے دی گل کرنا ہے پوری روح زمین میرے علی دے پیراں وچ رکھ دے میں نبی دی شریعت دا مسئلہ نہیں بدلا سبحان اللہ سبحان اللہ تے نام مراد 500 نو دیکھ کے مسئلہ بدلی بیٹھو عبادت بے شک مکہ تمیا پیانا اے مفت خورے جڑے بیٹھے نہیں نا مفتی اے مفت خورے نہیں اینا کل لگا جا تیر پیئے چا دے 500 فتوہ لکھائی ہے جنہا بوش نہ لگے بلکی اب میرا تھن ریس جیڑی نہیں میرا تھن ریس اے کڑیاں ریس آ کر دی ہیں لاہور ایک کیتی ہے تو گجرا رکھنے لگی ہیں کہاں اے مول بھی پڑھان دے پہنے اے مول بھی اندھی کتاب میرے کھول پہ یہی طریقت جدیدت فی تعلیم العربیہ عربی سکھانے کا جدید طریقہ دیوبندیاں چھاپی ہے دیوبندیاں اونا چھاپیے تے بریلوی اپنے آپ نو کھان والے جنہاں نو میں بریلر آں ایک ہوندا بریلوی تے ایک ہوندا بریلر بریلوی ہوندا جڑا امام احمد رضا دا تابعدار ہوے تے بریلر ہوندا جڑا بوش تے پیے دیو گدیاں اونا چھاپیے تے بریلوی اپنے آپ نو کھان والے جنہاں نو میں بریلر آں ایک ہوندا بریلوی تے ایک ہوندا بریلر بریلوی ہوندا جڑا امام احمد رضا دا تابعدار ہوے تے برائلہ روندہ جڑا بوش دے پیچھو چلے سبحان اللہ اولان کی کتاب پر پڑھان دے پوندے جی سبا کے میرا تھن ریس دا کافر جو آکھیا ہے پیسہ بکھایا ہے نو مرادہ نے حرن دنال سور چا پکایا زمزم دے کھوے شراب چا پایا کفر اسلام ملا کے بہر ہے نے مال پیسے جڑے تیرے مقرر لگے پھر دے نہیں کوئی جناب سعید اسادہ ہی تو فلان نہیں تو فلان نہیں تو فلان نہیں یہ اوہ بوش شاری پڑھائی ساری گھارے در پکڑے گھارے پاکے آجی ایمان نال ایک بندہ ہاں اے مفتی محمد امین صاحب نہیں سعید اسادہ دے والد صاحب اونا فتوہ صحیح وچ ایک لکھیا ہویا ہے اونا دی کتاب مقالات امینیہ حصہ دوسرا اون دے وچ اونا لکھیا ہے کہ انگریزاں نے مسلمانوں نو تباہ کرنا استے سب تو بڑا منصوبہ اپنی تعلیم دا بنایا سبحان اللہ سبحان اللہ اور اونا وچ اس کتاب وچ سید اسد دے باپ نے لکھیا ہے میں نو ایک کہن لگا سید اسد تیرے نال بحث کرنی ہے میں جب باپ نال کرے میرے نال کی کرنی سبحان اللہ میں باپ دی کتاب سامنے کڈ کر رکھی اے آندا اے فلماں بناندا ٹی ویاں بنواندا اپنی ٹی ویاں موویاں سارا کوئی بنواندا مفتی صاحب اوراں اوتھے باہر لکھیا ہویا ہے گھر دے وچ کتاب وچ لکھیا کہ میں باہر لکھیا ہویا جڑا میری دعوت لین آوے اون دے گھر ٹی وی ہوے تے میری معذرت مفتی صاحب اوراں لکھیا ہویا جڑا بندہ میری دعوت لین آوے جے اون دے گھر ٹی وی ہے تے میری معذرت ہے میں اون دے گھر دعوت کھاون نہیں جاواں دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا رب حق تے چلن دی توفیق آمین کتھے بیٹھ دعا کرتے ہیں اللہ مسلم اللہ سید اللہ اللہ مسلمانہ نو نبی سرکار دا نور عطا اللہ دشمنان اسلام دے ہر شرف اتنے تو محفوظ فرما یا اللہ مدینہ والد محبوب سرکار دے جوڑے مبارک دا صدقہ سان گمراہوں نو ہدایت عطا فرما اللہ سان انتہائی سراپا جرم و خطا بیٹھے ہیں ساڈے نال دا کوئی مجرم نہ ہو سی یہ ترے درختان دے پتے تے پٹھے گواہ نے اپنے حبیب دے غلامان دا صدقہ کر کے سانو پچھلی کیتی معاف فرما تے اگو تو محفوظ فرما سلطان صاحب اوراں دے گھر نو دوستا پاپا دے گھر نو مسلمانہ دے گھر نو دین اسلام دی روشنی نال آباد تے شاد فرما و صلی اللہ تعالی اچھا ایک یہ ایک واجب ہے نہیں دوسرا واجب کفائی واجب ہے نہیں تو دین کا علم ہے واجب کفائی کون سا علم ہے کیا یہ علم حاصل نہیں کرنا چاہیے یار علم پھر وہی گل ہے یہ آلے چٹ لکھن والی تھی یہ وہی گل ہے بھئی ساری رات قصہ ہوندا رہیا ہیر تے رانجے دا تے سویرے پہ پوچھیا کہ ہیر بندہ سی تے بڈھی کھوتی بوڑ تھلے کھڑوتی ہاں اتنا میں ضرور دس دیا جیڑا فرد کفایا علم ہے نا وہ فرد کفایا وہ ہوندا ہے کہ جس علم دے نال قوم دی ضرورت وابستہ ہوئے ان دے حاصل کرن دے نال قوم دی ضرورت پوری ہو جاوے تے سجنا جس فرد کفایا دی جدو گل آوے گی تے فرد کفایا علم اے نہیں جڑا ہے بے غیرتی ہے تے تھڈو حرام ہے اینو علم کون رکھدا اوے میں او تینو بخایا حوالے او آندے نے سازش ہے اساں تے اے مسلماناں نوں تباہ کرن واسطے بنایا تو فرد کفایا جان ہاں میرے کول ایتھے کتاباں پیاں نے وچ دسویں دیاں بارویں دیاں یارویں دیاں ہاں سنو دسنا دسو میں دسنا ڈاکٹر ضرورت نہیں اے ساڈے واسطے عذاب نے خدا دا جدوں دے آئے نے بیماریاں ہی وڈ گئی اساں تے چنگے بھلے ہوندے تاں ساڈے کول طب یونانی ہوندی سی او نبی دی شریعت وچ آ جاندی جدوں دے آئے نے مصیبت گل پے گئی ہے قسم خدا دی کر کے آنا سانو پتہ نہیں انہاں کتھے کتھے رول ماریا انہاں ڈاکٹراں نے ڈھڈ چرا چرا کے سانو سٹی آوندے نے اساں تے بیمار ہی نہیں تھاوندے میرے پاک نبی سرور دے آپ سرکار دے مدینہ پاک دے نال مہینہ پورا حکیم آ کے بیٹھا رہیا ہے مہینہ پورا بیمار نہیں گیا سرکار دے کول آیا حضور میں اتنا چیر ہویا بیٹھا ہوں آپ سرکار نے فرمایا میری سنت تے چلن والے نے سبحان اللہ تے ڈاکٹر ایمان نال دس اے تے اے ساڈے تے آئے تے ساڈے پوسٹ مارٹم ہی نہ کرائے انہاں جیڑا ساڈے تے فیض کیتا ہے پوسٹ مارٹم ہوندا ہے اوئے ہے پہلو ہوندا سی اے ڈاکٹراں فیض لیندا ہے کی ہوندا ہے ایمان نال دس کسے دا پیو ماں بہن بھرا مر جاوے ان دے منہ تے کوئی تھپڑ مارے تے کی کرے گا اگلا سچی بولی سچی تے پھٹے لعنت سانو ایتھے تک تباہ کیتا نے کہ ساڈا پیو بھرا مریا پیا تے عیسائی رکھیا ہویا چوڑا لیندا ٹوکا لے کے ساڈے بھرا دے بو پیو دے سر تے ماردا کھوپڑی لا کے پیچھا سٹتا وچوں مغل کڈ لیندا ایتھے ماردا ننگا کر کے وچوں دو پھاڑیاں کر دیندا سینے دیاں وچوں کڈ کے ہر شے تے پرا سٹ دیندا پھر سیندا تے جناب مونج دے رسے نال مرے نو عیسائی دے ہتھوں پہ مراندے نے میرے پاک نبی سرور نے فرمایا جیندے دی ہڈی موہ دی ہڈی توڑنی جیندے دی ہڈی توڑن وانگو ہے بے شک سبحان جی میں جیندے دی ہڈی توڑنا حرام ہے نبی فرمایا ایویں مرے دی ہڈی توڑنا بھی حرام ہے نبی تے ایسا تک فرمایا ہے کی تے ڈاکٹر اینو حرام سمجھدے نے حرام سمجھدے نے تکران دے کیوں کیتے تے پتر نظام ہن انگریز دا سن پتر جواب سن دے جاؤ نا سوال کرو لکھ میرے تے کرو جواب سن دے جاؤ صدقے این لاکھ اے اوہی گل ہے ایک دین سی او بچیاں دے ہاتھ کٹ لیندی سی ہاتھ کٹ کے تے پھر روٹی کھواندی سی ہن کسے آکھے وا دین نو مار نہ دئیے تے او بچے اگو آکھن دین مر جاوے گی تے قوم کھاوے گی کتوں تے سجنا جدو دین مر جانی ہے تے ہاتھ نہیں کٹیچنے جدو ہاتھ نہیں کٹیچنے تے دین دے کھواون دی لوڑ نہیں اسا آپ ہی کھا لا بے شک سبحان اللہ صدقے جاواں سانو پیا سکھانے آ کہ جناب جی ہن اے تعلیم نہ ہوے گی تے اسا اردو کیویں آوے گی امام احمد رضا تن پتہ ہے اردو زبان آئی بڑی کتھوں ہے اردو کتھوں بنی انگلش تو بنی ہے تعلیم کافر دی حرام ہے اچھا اینا رو پوچھو اے انگریزی تعلیم اے بوش پیسے دیندا ہے کہ نہیں ہا شاباش بالکل ہوندی ہے تے اگلے اے دس ہن پہلا اوندا لے لے جواب اوندا لے لے تساں بنائیاں نرساں نرساں بنائیاں جنہاں دے ایتھے تک اوے ڈاکٹر ہی نہ ہور کی نہ یار تو پہلا جڑا جواب دے سوال کیتے اوندا جواب تے پورا لے جڑا تو آکھے ڈاکٹر کہ ایتھے ادھر ویکھ پہلا علاج سی سستا سونے سونے پہلا علاج ہوندا سی سستا ایمان الرحمت ہوندی سی اوے حکیم مریض ٹردا ہوندا سی نا ٹردا تے ٹردے مریض نو ویکھ کے تور دے مریض نو ویکھ کے تے حکیم آکھدا سی تینو فلانی بیماری ہے ہن قسم خدا دی میرا اگلے دن بیلی آ بیٹھا کہ 21,000 دا آپریشن 21,000 دے ہوئے نے ٹیسٹ موتر ٹیسٹ کھنگ ٹیسٹ ٹیسٹ ہو کے 21,000 لگ گیا بیماری دا پتہ نہیں لگا اس مرن تے ساڈی جان چھٹے تے پھر دین تو دور ہوئے کھڑے دے من پھر بے تعلیم نہیں جڑی دین تو دور کرے تعلیم وہ ہوتی ہے جو دین کے قریب کرے انسانیت کے قریب کرے رحم دل بنائے ادھر مریض مریا کھڑا ہوتا ہے ڈاکٹر آتا ہے 10,000 اتنے رکھو ظلم دی اخیر نہیں ویکھو سجنوں اور سجنوں آ سکول دیا کتاباں جے جدوں وچ سارا کچھ لکھیا ہوئے پتر باہر کی باز کرنی ہن میں کھول کے دسی میں صفا کٹ کے پہ دینا آ جے تیسری دی سکول دی کتاب اوے آ تیسری دی جے ویند پیو آ تیسری دی کتاب جے ویند پینے دے دے بھائی دے ٹھیک ہے میں کھڑا میں کھڑا سوال کرے اردو دی ستویں کتاب ساتویں کتاب ہے پہلا سوال ہے پہلا سبق ہے حمد اس کو منافقت کہتے ہیں کہ پہلا حمد ہے اگے کی پہلا دوسرا جی نا کفر اسلام جڑا ملایا جاوے انو تے منافقت ہے جی تیسرا صادق اور امین صلی اللہ علیہ وسلم چوتھا سبق ہے سچ بولنے کا انعام پنجواں سبق ہے سینسی جادہ ساتواں سبق ہے سماجی بابو اپنے سماجی بابو رند جو آٹھواں سبق ہے ماں باپ کا ادب نواں سبق ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی بنا دے بھی حضرت صفیہ پائے گی ریما سبق ہے نظم و ضبط گیارہواں سبق ہے شہید راہ وفا گیارہواں سبق ہے اے وطن پیارے وطن بارہواں سبق اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید کے بارے تیرہواں برکھا ایک منٹ آگے آج خطوط نویسی آج خط لکھ دیں کس طرح لکھنا ہے کس طرح لکھنا چاہیے ہے کارڈ کے میں دینا چاہیے میں تم سے محبت کرتا ہوں سبق سلح عظیم اگے جی بابا اردو ڈاکٹر موری عبدالحق مینوں اتے دسنا ہے کہ اندے چ کیڑا غلط سبق ہے امن غلط ہے نا صدقے شہید رائے وفا غلط ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ غلط ہے کیڑا غلط ہے اندے چ ٹھیک ہے آج تو میں 10 دن پہلے پڑھی ہے یہ کتاب اور لڑکا لے کے آیا میں پہلے نے مطالعہ کر کے آیا ٹھیک ہے جی اندے چ دیکھو لکھیا صفحہ نمبر 103 دا پیرا اوتھے ایک منٹ بس اکو اس صفحے دا جواب چا دے میں مسلم پتے ساری گل مان کے ایک منٹ آج جب کے ہر طرف سے مغربی تہذیب کی جلگار ہے یار. اتو اندے صفحے چ لکھیا ہے سینسی اندے صفحے لکھیا ہے کہ دین تعلیم کافر دی ہوے کافر بنا دی گئی, تعلیم نبی دی ہوے صحابی بنا دی گئی, خدا دی ہوے مصطفیٰ بنا. اور سن سجنا سن, جنگ بدر دے اندر نبی پاک دے صحابہ سن 313, کافر سن 1000, اصل ادھر سن ادھر ٹوٹیاں پجیاں تلوار. جتیا کون سی؟ اوے میری گل سمجھ, اوتے زیادہ سن کے تے کافر زیادہ سن. تے معلوم ہویا قرآن فیصلہ کردا ہی کہ کافر ہمیشہ دنیا دی ظاہری طاقت جوڑتا ہے, مسلمان اپنا ایمان جوڑتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن نے فرمایا ہے وَأَنْتُمَ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم پکے ایمان والے ہو تو تم غالب رہو گے. اسانو رب شرطیں لائیے, ایمان اپنا پورا کر, بھاویں تیرے کول اسلحہ تھوڑے تو تھوڑا بھی ہو سی, رب تاں وی فرشتے دے کے تینوں جتا دے گا. اج ایٹم تیرے کول, مونج تیری پہ کٹی ہوندی ہے, ملک تیرا انہاں دے قبضے, اڈے تیرے انہاں دے قبضے, قوم تیری پوری انہاں دے قبضے, اور مال انہاں دے قبضے. مسیح تے چڑھ کے انگریز ساڈے مسلماناں نوں چکی دے اندر, ایٹم تیرا ہے کہ انہاں دا ہے؟ پتر تینوں کی موقع دیا, سن ایک ہوندا تتر, میں گل پوری پتر گل گل, تتر ہوندا ایک پنجرے, ایک ہوندا باہر. جڑا پنجرے چ جانور بولے نا وہ دوجے نوں پھساؤندا ہے, کیونکہ وہ غلام تے محکوم ہے, ٹٹو ہے. وہ بولے گا دوسرے بھی پھسن گے, تے جڑا باہر بیٹھا ہے نا وہ بولے تے دوجے نہیں پھستے ہوندے. تو تے غلام ہے پتر, تم مریض ہے انگریز دا, نہ بول. تو بولنا تے کبالا پیا کرنا, ہن تیری منافقت اتھے کھل گئی ہے. ایک منٹ بہ جا بہ جا بہ جا بھائی. او یار مینوں اوندا جواب دین دے, پہلو اللہ دے بندے ہوندا مینوں. اکبر لبادی والا مکھنا کھول پایا گا, میں تین سنا نہ منافقا, تے ملٹی دعا گنا جائی. یار میں کر لینا پہلو, ہوں تو مینو ول ویلا کر دیں گے, ان فارغ ہونا تو بہ جا. نہیں ہویا یار, نہیں ہویا تو بہ جا, میں تینوں آنا بہ جا آرام. ادھر ویکھو سہی, جیڑی گل انہیں نہیں پڑھی, جیڑی گل انہیں نہیں پڑھی وہ میں پڑھ کے پہ سنانا. ستویں دن چوں انگریز برے صغیر میں تاجر بن کر آئے اور تاجور بن گئے, وہ اپنے ساتھ اپنا نظام تعلیم بھی لائے. اس نظام تعلیم کا مقصد ایسے طلبا کی کھیپ تیار کرنا تھا جو رنگ اور نسل کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو مگر اخلاق یعنی عادتہ اور سمجھ یعنی عقیدے کے اعتبار سے انگریز ہو. انگریزوں نے بڑا پرا پکنڈے کا ہتھیار استعمال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ وہ ہندوستان کی ترقی اور خوشحالی چاہتے ہیں, حالانکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس تھی. وہ ہندوستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہے تھے اور ہندوستان کی دولت انگلستان کی خوشحالی میں اضافے کا باعث بن رہی تھی. سنتا جا کہ انگریزا تعلیم اس واسطے دیتی ہے اے دو نمبر انگریز بنا, اے سکول دی کتاب ہے. اچھا اگے سن, اگے اگے سن سہی, جدید تعلیم سے آراستہ افراد اپنی معاشرت سے بیگانہ ہوتے جا رہے تھے. وہ انگریزی تہذیب چپ گئی, وہ انگریزی تہذیب اور معاشرت پر جان چھڑکنے لگے تھے. وہ انگریزی توجہ آندا ہے کہ سکول پڑھے جڑے نے انگریزی تہذیب دے اوتے جان چھڑکدے نے دیوانے نے, انہاں دیاں شکلاں انہاں دیاں کٹاں انہاں دے کپڑے کردے نے کہ نہیں ہوئے, ہن ہے کہ نہیں ہوئے؟ یہ جڑا خود بیٹھا ہے ان دی شکل کیڑی ہے؟ نبی والی. آ جڑا بولن دیا ہے کی داری ہے؟ نبی پاک مٹھ داری رکھے تو نہیں پتا مٹھ داری رکھنی واجب ہے. وہ ہٹ کیوں نہ کرائے تعلیم دا اثر نہیں طور کی. اگے اگے وہ یار چپ تے کر, تو وچوں ہی اپنا شروع ہو جا. اچھا انگریزی بولنے میں فخر محسوس کرتے, کیوں بھائی ہن کردے نے چھوڑ کردے نے فخر محسوس کے نہیں؟ عربی نو عیب سمجھتے نے کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا اپنی گفتگو میں یورپی مفکرین کے حوالے دیتے ہیں, انگریزوں کے حوالے دیتے ہیں, گال گال پروفیسر انگریز نے یہ کہا, نکلسن نے یہ کہا, فلان نے یہ کہا, ہے میں اچھا ان کے نزدیک, سونا سن چوپے, ان کے نزدیک قدیم تعلیم یافتہ افراد غیر مہذب تھے. آخر جی تعلیم نبی دے دین والے پڑھے نے نا پرانے لوگ پاک حسین اہل بیت ولی نبی, تو آخے انہ دے نزدیک غیر مہذب نے, تہذیب نہیں انہوں دے کول جانے, انگریزاں نوں سمجھدے نے مہذب. گویا اس نئی نسل نے اپنے آبا و اجداد کے خلاف بغاوت کا علم بلند کر دیا تھا. ایمان نال دس سمجھتے ہیں پچھلے ستویں دی آئی تے آ میرے کول پئی آئی کہ نام مراداں دی بےمانہ دی اے مطالعہ پاکستان وغیرہ اگر نہ پیا سچ نہ لکھا ہے نبی پا یہ اردو پہ سیکھ لیے کون آلو آ مطالعہ پاکستان انٹرمیڈیٹ کلاسز کے لیے یہ سن 85-86 تو پہ چل دیا اتنے لکھا کرا کشمیر پنجاب سارے یہ صفحہ نمبر 97 دے اتنے کی لکھا ہے 97 صفحے دے اتنے بس پتر بس کرو ہی نکلی کھڑی آئی ہوں میں مولوی تو نہیں عوام تنگ ہے تعلیم دا نتیجہ عوام دتی کھڑی ہے ادھر ویکھو ویکھو یہاں کی بدماشی ویکھو یہاں کی کفر برتن سونے دا وچ کٹی بوتل دے اتنے دودھ دا لیول وچ موتا نہ تعلیم تے وچ بے غیرتی تے کفر تے آندا اردو نہیں آئے گی سانو نہ ہی آئے اردو چنگی کی لکھے آئی ایک تر انسانی کلچر کا آغاز انسان ابتدا میں حیوانوں کی سی زندگی بسر کرتا تھا ابتدا وچ انسان کون سی لکھیا اور سن لکھیا تعلیم کتوں سہی ہے اور سن ایک منٹ ہوں اگر کوئی میں کسی نے آخا عربی سکھ ابن القلب کتے دا پتر ایمان نال دس پیو بھیجے گا پتر یہ تعلیم ایک لعنت ہوں نہ تعلیم رکھیے حضرت آدم تے نبیاں لکھے جانور ہوں اگلا کھڈا ہے پچھلا مکالا ہوا اچھا اگلی کی پڑھا تو پڑھ ہوں اگلا تو پڑھ اگلا کی لکھا ہے سنو بھائی اگلا کی لکھا ہے اگلا اکبر آبادی کا کی لکھا جائے سنو سنو سنو مغربی تہذیب نے مغربی تہذیب اگلا پہ پڑھنا کہڑا وہ 104 پہ کھولی بیٹھا وا مگر بھی تہذیب نے اپنی اقدار پر حملہ کیا تھا. ہماری پرانی قدریں ہمیں اخلاص اور تقویٰ سکھاتی تھی, اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا ترس دیتی تھی. مگر بھی تہذیب کا مرکز و محور خود گردی اور ظاہر داری تھا. یہ تہذیب مادہ پرستی سکھا رہی تھی, اب دولت ہی سب سے بڑی قدر بن گئی تھی. اچھا اگے سنو اگے سنو اگے یہاں کی گول کھلائے نے بچ صفحہ نمبر 105 دے اوتے کی لکھیا ہے. مغربی تہذیب نے عورت کو بے باکی اور بے پردگی سکھائی. سندا جا اور یہ تعلیم انگریزاں دتی تہذیب واسطے بچ بے پردگی سکھاندے نے کہ نہیں ہوئے یہ ڈرامے تے شو تے اے ایک ہیر تے ایک رانجا جو بنیا کھڑا ہے سکول ڈرامہ نہیں ہوتا ہو مریا بیٹھا مرے نو کی ہوندا ہے؟ ادھر سن، اگے سن، اگے مشرقی عورت نے اپنے خاوند کے آرام اور سکون کا خیال رکھ دیا، سن، اکھے جڑی سکول نہیں پڑھی وہ اپنے خاوند دے آرام دے سکون دا خیال رکھ دی، اپنے بچوں کی تربیت کی طرف خاص توجہ دیتی ہے۔ اور سونے آخری فکرہ میں سنا کے بس کا کرنا، اگے دیکھ، جبکہ مغربی عورت کو آزادی پسند ہے، ایمان نال دسو سکول والے کڑیاں آزادی منگدی ہیں کہ نہیں؟ اچھا یہ آزادی ہوئی ہیں پھر بھی انہوں نے بورڈاں دے ٹنگیاں نے نا مسلمان دی تھی پہن بورڈاں دے لیاندی جو ظالم ہو حالا تعلیم آنے اگے سن چپ یار تو تے بہ جا کے تو نہیں بہنا پتہ نہیں تیرو کی بلا نہیں بہن دے دی اگے سن وہ ناچنے ہیں در ناچ وہ ناچنے اور گانے کو اور گھومنے پھرنے کو گھر کی چار دیواری پر ترجیح دیتی اچھا عورت کنجری بنا رہے ہیں جب مرد مسلمان بنا رہے تیر میرو یہ تعلیم ہے تعلیم عورت واسطے بھی وہی ہے نور مرد واسطے بھی نور ہے سونا ادھر ویکھ پھر وچ شیر کی لکھیا ہے ادھر ویکھ شیر کی لکھیا ہے حامدا چمکی نہ تھی انگلش سے جب بیگانہ تھی اب ہے شمع انجمن پہلے چراغ خانہ تھی آکھے جنہ تیر مسلمان دی بیٹی انگلش نہیں سی پڑھی گھر دا دیوا سی ہن آکھے شمع انجمن بن گئی ایک کنجری کوٹھے دی آلا ہے انگلش نال آکھے کوٹھی کنجری بن گئی ہے تے لاکھ لعنت اس تعلیم تے جیڑی آکھے اور سنو اے آخری آئتم دیکھو آخری حوالہ دیکھو آ صحت و جسمانی تعلیم فزیکل ایجوکیشن جے اس کتاب دے اوتے میرے بھراو اس کتاب دے اوتے تواڈے فیصل آباد کی پورے ملک دے چپ ہے چپ چپ چپ چپ چپ کر آ ویکھو سونیا آپ بلب بنیا کھڑائی اوہ آپ بلب ایک بلب اے پوری ٹیوب بنی کھڑی گئی آہاں بیٹھ رہے علمہ انہیں نا اے فیزیکل ایجوکیشن جائیں دوتے تقریباً 97-67 پروفیسرانی آنے دست خط جے اے پوری کتاب ہے ظالمہ قرآن اور ٹٹی کھانے ست بیتے نو علم دی روشنی پہ دیندہ ہے وہ تبلیغ کنو تو ایتھے کرن دینا تو این کر تھانے تبلیغ کر پاس تھانے جا جا جا کمبی بھی کھن دی انگریزہ مسلمان کر اپنا چوکی کمانڈ بلا دے جھکے ہو جاری کھڑے ماں مسلمان کافرن کریں گے جا کے سارے بھائی لنگر کھا کے جائے بھائی سارے بھائی لنگر کھا کے جائے حضرت صاحب ایک منٹ سوال صرف ایک سوال صرف ایک سوال ایک منٹ تشریف رکھنا میری گال تو سنو او بچے لڑکے نے ربائی پڑھی سی ربائی ہیلو یارا چلائی ایک منٹ ربائی پڑھی نا کہ مکے دیا گلیاں دے وچ میں پھردا خدا دیکھیا او ٹھیک ہے ایک چیز اصل جڑی ہندی او مشاہدہ بندہ حقیقت جڑا جاندا نا مینوں نہ سکھا تو اون دے تے توبہ فرض ہے میری گال تو سنو عالم کی سوا تھا جہل کی نہ گل اللہ تے کوئی خدا دے بارے کی تے بول میری گال تو او یار ایک منٹ چلائی یار اعلی حضرت دا کلام ہے